الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. اب معتکف ہو گئے, میں نے اعتکاف کی نیت کی, اب موتقف ہو گئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی ہو. کھانا سامنے آ گیا مسجد کے اندر, اب اعتکاف کی نیت اب نہیں ہو سکتی صرف کھانے کے لیے, بلکہ ثواب کے لیے ہو سکتی ہے. ثواب کے لیے نیت کریں, ہو سکے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب چاہے تو کھا پی لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام, پیج نمبر 2 پر, پیج نمبر 2 پر نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دعا مانگ قبول کی جائے گی, سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب محمد. الحمدللہ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج چوتھی شب ہے, عشر رحمت اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے. کثیر عاشقان رمضان اعتکاف کی سعادتیں پا رہے ہیں. عالمی مدنی مرکز گویا بقعہ نور بنا ہوا ہے, ہر طرف اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت وہ بھی ان کے ذریعے پاک فریدی کابینہ کا مشہور تاریخی مقام ہڑپا, شاید نام سبھی نے سنا ہوگا, ہڑپا ضلع ساہیوال پنجاب پاکستان, اور پاک ایوب کابینہ پردہ باغ لیاقت آباد باب المدینہ کراچی. ماشاء اللہ یہ دونوں کے اجتماع اسکرین پر جگمگا رہے ہیں. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج سوالات کی ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام رکھ کر اس کا اجرت لینا کیسا ہے, برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. نام رکھنے کی اجرت نہیں لے سکتے, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقاص اداری اٹلی کے شہر کارپی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, اگر کوئی بغیر بیماری کے انتقال کر جائے تو بعض لوگ اسے خوش قسمت تصور کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. ہاں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کسی کی محتاجی نہیں ہوئی وغیرہ، تو یہ ہر صورت میں خوش نصیبی نہیں ہے، کیونکہ بیماری میں بھی ثواب ملتا ہے، پھر یہ کہ موت کے جو جھٹکے آتے ہیں اس میں بھی مومن کے لیے تو اجر و ثواب ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا. اس پر کسی نے کہا یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیمار ہوئے بغیر ہی فوت ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اگر اللہ عز و جل اسے کسی بیماری میں مبتلا فرماتا تو اس کے گناہ مٹا دیتا. بہرحال بیماری میں اللہ یاد آتا ہے، یہ تو عام ہے، اللہ کو بندہ یاد کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، صدقہ نکالتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، نیک لوگوں سے دعاؤں کی التجائیں کرتا ہے، کہلواتا ہے دعا کے لیے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بیماری حقیقت میں بری نہیں ہے، یہ بھی نزول رحمت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم وہ امان چاہتے ہیں کہ نہ کوئی بڑی بیماری ہو جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، عافیت نصیب کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ دیمک سے حفاظت کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. دیمک میں انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ وائٹ، سفید چونٹی، شاید کچھ تاکہ یہ عوام سمجھے. عام لوگ دیمک کے میں یہ تو یہاں والے ہو سکتا اکثر سمجھ لیں گے، ناظرین کم سمجھیں گے. دیمک ایک کیڑا ہے، چوٹی جتنا بہت نازک ہوتا ہے، یہ لکڑی میں خاص کر لگ جاتا ہے، کتابوں میں، لکڑی میں، اور پھر یہ اندر سے کھوکھلا کرتا رہتا ہے، باہر سے فریش رکھتا ہے. چھت کی لکڑیاں کھا جاتا ہے، چھت گر جاتی ہے تکلیف دہ چیز یہ، دھوپ سے روشنی سے یہ مر جاتا ہے. لا الہ الا اللہ 41 بار پڑھ کر ذخیرہ یعنی اسٹور کی ہوئی چیزوں اور کتابوں وغیرہ پر دم کر دیا جائے تو دیمک اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے انشاءاللہ عزوجل حفاظت ہوگی. لا الہ الا اللہ 41 بار یعنی 41 ٹائم. یہ چڑیا اور انداز صاحب رسالہ مکتبۃ المدینہ کا اس کے پیج نمبر 32 پر یہ موجود ہے علاج. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وائٹ آنٹ، وائٹ اینٹ یا وائٹ آنٹ، یہ لغت میں بتا رہے ہیں. دیمک، یہاں ہمارے پاس ٹرمائٹس بھی ہے، ٹی ای آر ایم آئی ٹی ای ایس، ٹرمائٹ وائٹ، ٹرمائٹ بھی اور وائٹ آنٹ، واللہ اعلم یہ لغت میں دو ملیں. جزاک اللہ. دیمک یعنی ٹرمائٹ سے حفاظت کے لیے لا الہ الا اللہ 41 ٹائم پڑھ کر ذخیرہ یعنی اسٹور کی ہوئی چیزوں اور کتابوں وغیرہ پر دم کر دیا جائے تو دیمک یعنی بھول گیا، دیمک یعنی ٹرمائٹ اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ٹھیک، اسٹروک کے مریض کو اسٹارٹنگ میں کیا ڈوز دینی چاہیے؟ اس کو پانی اور نمکول پلائیے، فوراً ٹھنڈی جگہ منتقل کر دیجئے، مثلاً ایئر کنڈیشن روم میں. غیر ضروری کپڑے اتار دیجئے بغیر تکیے کے لٹا کر، ٹانگوں کو کسی چیز کے سہارے تھوڑا بلند کر دیجئے. برف یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں خصوصاً پیٹھ، بغل، گردن اور رانوں پر رکھیے. ٹھنڈے پانی سے بھیگا ہوا تولیہ یعنی ٹویل، بدن پر نرمی کے ساتھ رگڑیے ملیے اور جلدی اسپتال پہنچائیے۔ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول، پیج نمبر 4 پر اس طرح کے مدنی پھول ملاحظہ فرما لیجئے، یعنی دیکھ لیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں محمد حسین عطائی حالین سے عرض کر رہا ہوں، اگر سنے سے یہ سوال ہے کہ رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس کا جواب بتا دیں۔ ہاں، رات کو ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہوئے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ان سے ہارون الرشید نے سوال کیا کہ رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو ہارون الرشید نے دلیل مانگی تو انہوں نے حدیث سنائی کہ حدیث پاک میں کہ نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ناخن کاٹنا بھی نیکی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں الطاف اللہ انٹرنیشنل ریگولر ہوں، میرا مکے سے ایک کوشچن ہے کہ میں غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ مل جل کر رہتا ہوں، کہ ان کے ساتھ کیسے رہوں اور ان کو اسلام کے بارے میں کیسے دعوت دے دوں۔ دعوت اسلامی سے مجھے بہت سارا پیار ہے، مدنی چینل سے بھی بہت پیار ہے، مجھے مولانا الیاس خادری سے بھی بہت پیار ہے۔ آپ سب دعا کیجئے کہ میں ہر وقت مدنی کے ساتھ جڑ کے کام کرتے رہوں۔ میں رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسا میرے اپنے ساتھ بھی ایک ایسے ہوا کہ میں جو پہلا روزہ تھا ہم نے سعودیہ میں رکھا تھا اور عید پاکستان میں کی تھی، تو اس وقت 30 روزے ہوئے تھے لیکن ہمیں 31 رکھنے پڑے، کیونکہ ایک روزہ ہم نے سعودی عرب میں پہلے رکھا تھا۔ تو اس میں کیا ہے کہ وہ 31 روزے رکھنے وہ جائز ہے یا ہمیں 30 پہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، اس کے بارے میں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو اگر اس کا سوال کا بھی جواب مل جائے تو۔ پہلا سوال کیا تھا؟ غیر مسلم کو نیکی کی دعوت کیسے دیں ہم؟ اس سے پہلے بھی کچھ کہا انہوں نے، وہ تو آخر میں کیا، مل جل۔ ہاں، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے ان کی، ان سے مطلب کاروباری ٹرمز تو رکھے جا سکتے ہیں، البتہ دوستی رکھنا یہ منع ہے، دوستی نہیں رکھ سکتے، قرآن کریم نے منع کیا، منع فرمایا۔ ان کو نیکی کی دعوت وہ دیں کہ جو جس مذہب والے کو نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے اس کے مذہب کے بارے میں اس کو معلومات ہو، اپنے مذہب کے بارے میں بھی پوری یعنی معقول بالکل یعنی کہ معلومات ہو، کہ وہ اگر اعتراض کر دے تو یہ کنفیوز نہ ہو جائے، تو وہی نیکی کی دعوت دے سکتا ہے جو دونوں مذاہب کے بارے میں معلومات رکھتا ہو۔ لیکن میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ دوسروں کے مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کریں، آپ پہلے اپنا پورا کوٹا پورا کر لیں، فرائض علوم سیکھ لیں، تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے۔ اور جو اسلام کی بنیادی معلومات ہیں اپنی تو پتہ نہیں ہے، ضروریات دین کا علم نہیں ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسالت کا کیا عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں کیا، یہ کچھ معلومات ہوتی نہیں، اور جا کر الجھ پڑتے غیر مسلموں سے، اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کفریات بکوا بھی دیتے ہوں گے تو سدھ بھی نہیں ہوتی ہوگی، اور یہی سمجھتے ہوں گے میں نے تو اس کو اسلام کی دعوت دی، اور ہاں کر کے چلے آئے اس کے کفریات پر، تو یہ خطرہ ہوتا ہے اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا۔ تو اس لیے بہرحال جب تک اپنے مذہب پر پوری معلومات نہ ہو اور سامنے والے کے مذہب کی بھی کافی معلومات نہ ہو، اس وقت تک دعوت دینا رسک ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ میں پھر وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ دوسرے ادیان کی معلومات اکٹھی کرنے کا شوق رکھتے ہیں, میں اس کی فیور میں نہیں ہوں. کوئی جید عالم ہو اور پورا ماہر ہو اپنے اسلام کے بارے میں, اور وہ اگر معلومات کرتا ہو نا تو وہ سمجھ میں آتا ہے. بعض اساتذہ بھی ہمارے یہ بھولے کرتے ہیں, بول دیتے ہیں کہ آپ معلومات کریں معلومات کریں, یہ پڑھیں اس مذہب کا پڑھیں, یہ غلط کرتے ہیں میرے سامنے. میں تم کو پوچھوں گا یار کہ تم کو اپنے اسلام کے بارے میں کتنی معلومات ہے, تو یار ان کو بولتے ہو کہ تم اس مذہب کے بارے میں کیوں یار خطرے میں ڈالتے ہو یار کسی کا ایمان. ایک میرے پاس آیا تھا ایک اسلامی بھائی, وہ رو رہا تھا, واقعی آنسو اس کی آنکھوں میں جا رہے تھے کہ اس کا کوئی قریبی عزیز, اس نے وہ یہی مطلب نیٹ کے ذریعے مختلف مذاہب کی معلومات کے لیے وہ مطالعہ شروع کر دیا. نتیجہ کیا نکلا پتہ ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے اسلام کی تو صحیح معلومات تھی نہیں, اپنے اسلام کے بارے میں وہ وسوسوں کا شکار ہو گیا, یہاں تک کہ اسلام کے بجائے اس کو دوسرے مذہب پسند آ گئے, نعوذ باللہ من ذلک, اور اس نے اسلام کا انکار کر دیا. اسلام صحیح نہیں ہے, یہ صحیح ہے, نعوذ باللہ من ذلک. تو میں نے اس سے کہا کیا یہ میرے پاس آ سکتا ہے؟ بولا نہیں, وہ تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مانتا بھی نہیں ہے. اس طرح وہ مرتد ہو گیا. وہ اسلامی بھائی سمجھدار تھے, وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ مرتد ہو گیا. اس نے جب اسلام کا انکار کیا تو اسلام سے نکل گیا. کہ مرتد اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلام سے پھر جائے, کفر میں پڑ جائے پھر کر, تو یہ مرتد ہوتا ہے. اللہ ہم کو بچائے, ہمارے ایمان سلامت رکھے. تو کبھی بھی آپ یہ حرص مت کرنا کہ میں فلاں مذہب کی معلومات کروں فلاں مذہب کی معلومات کروں, یہ جید علماء کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہم پہلے اپنی تو اپنی معلومات کا تو خبر لیں گے, ہمیں اپنی کتنی معلومات ہے, وضو کے کتنے فرائض ہیں یہ پتہ نہیں ہے, نماز کے فرائض کتنے ہم کو معلوم نہیں ہے, ضروریات دین کون کون سے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں, کچھ آتا جاتا ہے نہیں, اور یار ادھر ادھر آپ جا رہے ہو. اور ایمان کا چور آپ کو پتا کتنا خطرناک ہے, مال کا چور تو دو ٹانگ والا ہے ہماری طرح کا, نظر آ جاتا ہے ہاتھ میں بھی آ جاتا ہے, ایمان کا چور نظر بھی نہیں آتا, اور وہ خون میں خون کے ساتھ نسوں میں تیر رہا ہے ابلیس شیطان, وہ ایمان کا ڈاکو ہے. اس سے ایمان بچانا آسان نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے ہر وقت بس بھیک مانگتے رہے بندہ کہ یا اللہ تو میرا ایمان بچا لے, اور ہر اس کام سے بچے, ہر اس صحبت سے بچے, ہر اس حرکت سے بچے, ہر اس مطالعے سے بچے, ہر اس اسٹڈی سے بچے کہ جس میں ایمان خطرے میں پڑتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک منظر ہم دکھاتے ہیں. یہ امیر السنت کے جو میں سمجھ سکا ہوں پوتی حبیبہ بھائی ہیں, حبیبہ بھائی یہ شہزادہ اتار کی شہزادی ہیں, اور یہ اس وقت ذکر کر رہی ہیں. ان کی عمر کتنی ہے آپ بیان کریں گے؟ جی شہزادہ حضور بیان فرمائیں, ان کی عمر کتنی ہے؟ 12 ماہ شعبان المعظم میں یہ 12 ماہ کی ہو چکی ہیں. تو یہ اللہ کا جو ذکر کر رہی ہے کب سے کر رہی ہے؟ مطلب آپ کچھ یہ بیان کریں گے کہ وہ چھوٹی تھی جب اس نے اللہ بولا تھا تو روتے ہوئے بھی اللہ اللہ, اور تھوڑا دن کی ہوگی یا مہینے دو مہینے کی ہوگی؟ گھنٹوں کی تھی, 72 گھنٹے یا 72 گھنٹے کے اندر رونے میں اللہ کی آواز اور کنٹینیو ہوتی تھی تقریباً, یہ الحمد کا اسی طرح رونا ہوتا تھا. آپ نے کبھی ایسا کیا کہ خود بھی کسی ملک میں کسی جگہ پر ہے اور آپ نے بھی کوشش کی کہ اللہ اللہ کا ذکر کرے اور اس طرح کوئی تربیت کی ترکیب ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جیسے وہ موبائل فون اپنے جلوے دکھا کر مدنی منی اور مدنی منی کو اللہ اللہ کروا رہے تھے. اس انداز کے بارے میں امیر سنت کیا فرماتے ہیں کہ بچے سے مثال کے طور پہ ایک مبلغ ہے, سفر پر ہے, لیکن اس کے ذہن میں ایک چیز ہو کہ مجھے بچوں کی تربیت کرنی ہے, یا اس میں کیا ہمارا انداز ہونا چاہیے؟ ان کے سامنے اللہ اللہ کرے مگر نیت یہ کرے کہ میں اس کو سکھا رہا ہوں. یہ خاص نوٹ کرنا, نیت یہ کرے کہ میں اس کو سکھا رہا ہوں. تو وہ بھی ہم جو کریں گے نا وہ یہ کریں گے, یہ اللہ اللہ کریں گے. اگر ہم مطلب نعوذ باللہ گھر میں جو گانے بچتے تھے, گانے کے بول بولتے ہوں گے بچے, گھر میں ڈانس دکھائیں گے تو یہ بھی ناچیں گے. اب گھر میں بچوں کو وہ جلو سے گوشیاں دکھائیں گے تو یہ بھی جھنڈا مانگ کر بولیں گے ہم بھی جلو سے گوشیاں نکالیں گے, جلو سے میلاد نکالیں گے, ذکر مصطفیٰ کریں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہمارے یہاں اللہ اللہ تو اس میں مدنی چینل پر بھی دکھایا جاتا ہے, تلاوتیں نعتیں, تو بچوں کو یہ شوق پیدا ہوگا. تو بچوں کو یہی دکھانا چاہیے, اور بڑوں کو بھی اپنی آنکھوں کو یہی دکھانا چاہیے, گناہ بھری چیزیں نہ دیکھیں نہ دکھائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل رات وہ دانت میں خون نکلنے کے تعلق سے, دانت اکھڑوانے کے تعلق سے سوال ہوا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہو, اتنا اتر گیا خون کہ حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہو, روزہ بھی یاد ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اب وہ جواب جو تھا اس کے بجائے یہ جواب بہت مطلب دینے کے واضح ہے. بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 986, روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا, اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزے کی قضا واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جو کل جواب دیا تو وہ بھی میرا خیال ہے ہاں درستی ہے. ایک رات حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسے حضرت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں, میں ایک رات حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اندر سے ایک عصا دستے اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے. میرے دل میں خیال ہوا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھائیں. ادھر میرے دل میں خیال گزرا اور ادھر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا, وہ عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا. پھر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے اکھیڑ لیا تو وہ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا, بس تم یہی چاہتے تھے. آپ ہیں پیروں کے پیر, آپ ہیں روشن ضمیر, آپ شاہ اتقیہ یا غوث اعظم دستگیر. رحمت اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین کے ذریعے ہڑپا ضلع ساہیوال پاک فریدی کابینہ ہڑپا میں جو جمع اسلامی بھائی ہیں, اسی طرح پردہ باغ, لیاقت آباد, باب المدینہ پاک, ایوبی کابینہ میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک عاشقان رسول, ہند میں احمد آباد نیٹ کے ذریعے موجود عاشقان رسول, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے کسی سلسلے میں داخل ہیں, چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیں

جبل رحمت یہ میدان عرفات میں واقع ہے، یہ بہت مشہور پہاڑ ہے، اسی پہاڑ جبل رحمت کے قرب میں حضرت سیدنا حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور اسی پہاڑ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے قرب سے نوازا، اور وہیں حجت الوداع کا تاریخی خطبہ دیا تھا پہاڑ شریف کے قریب، ایک بہت بڑا پتھر مصطفیٰ کے دامن میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جبل رحمت موجود تھا، حاضر تھا، اور پہاڑ شریف کے نیچے ایک بہت بڑا پتھر شریف جو ہے، یہ ظاہر زیارت کروانے والے دکھاتے ہیں کہ اس پتھر شریف پر تشریف فرماؤ ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، لیکن پڑھا یہ بھی ہے کہ اونٹنی پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو یوں یہ پہاڑ جو ہے یہ اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب کی برکتیں حاصل کی ہیں، جلوے دیکھے تو بڑی فضیلت اس کو یوں حاصل ہے، اور حاجیوں کے لیے وقوف حاجی میدان عرفات تو میلوں پر پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کا جو وقوف وقوف یعنی حج کا وقوف یہ رکن اعظم ہے حج کا، اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے، نے احرام کے ساتھ دسویں معاف کیجیے نو ذوالحجۃ الحرام کی ظہر سے لے کر دس ذوالحجۃ کی صبح صادق سے پہلے پہلے احرام کے حج کے احرام کے ساتھ جو ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں داخل ہو گیا، چاہے وہ ہوائی جہاز میں ہی گزر گیا وہاں سے، وہ حاجی ہو گیا۔ اچھا اب یہ تو ایک میں نے مسئلہ بتایا، اس کے زمینی مسائل کئی ہیں، تو ایک کہنے کے جبل رحمت کے تعلق سے مزید عرض کروں کہ حاجی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ جبل رحمت کے جتنا قریب ہو سکے وہ ٹھہرا رہے، وقوف کرے، جبل رحمت پر لوگ اوپر چلے جاتے ہیں، جبل رحمت پر جانا نہیں ہے، اس کو علماء نے منع فرمایا، نہ دیتے ہیں منع فرمایا، وہ نیچے سے ہی بعض لوگ جا کر اوپر سے چادر ہلاتے ہیں اور تصویر اب تم موبائل فون سے دے دڑا دڑ دے دڑا دڑ تو یہ بناتے ہوں گے اپنی سیلفیاں، اور یہ کام اس کام کی نیت سے جانا بھی نہیں ہے، بس میدان عرفات میں ضرور جانا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے، اور وہی کام کرنے جس میں اللہ کی رضا ہو، تو میدان اوپر جانا ہی نہیں ہے جبل رحمت پر، تو سیلفی کی باری آئی ہے کیسے، جانا منع کیا ہے حضرت نے، اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ رومال ہلا رہے ہوتے ہیں اور آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی دل میں کوئی میل نہ لائے کہ وہ دن اپنے عیب دیکھنے کا ہے نہ کہ دوسروں کے، تو یوں حضرت نے نصیحت فرمائی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ایک ٹھیکیدار ہوں، وتھ میٹیریل کا سول ورک کرتا ہوں، ہم نے ایک کام لیا ہے وتھ میٹیریل چنائی پلٹر کا 200 بوری کا، وہ کام کمپلیٹ ہو گیا، کوالٹی بھی اچھی ہو گئی، اب اس میں سے 50 بوری بچ گئے سیمنٹ، اب یہ شرعی طور سے اس کا کیا حکم ہے، مالک کو واپس کر دیا جائے یا ہم اس کو رکھ لیں؟ جب مالک نے آپ کو یہ 200 بوریاں دی ہیں کہ اس سے یہ بناؤ، تو انڈر شوٹنگ جو بچ گئی وہ آپ کو کہا تو نہیں کہ جو بچ جائے رکھ لو، تو وہ اسی کی ملک پر باقی ہے، پوری بوری ہو یا ادھوری بوری ہو، جو بجری بچی جو بھی سریے بچے سب، جبکہ مالک کے پیسوں سے تو مالک کے ہیں، ان کو دینا ضروری ہے، اب وہ اگر اصل مالک سیٹ ہے وہ کہہ دے کہ تم رکھ لو تو ٹھیک ہے، پھر جائز ہو جائے گا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ چاول میں کون سا چاول اچھا ہے؟ جو اچھا ہے ہمیں بتایا جائے, جو جلدی ہضم ہو جائے, ٹیسٹی ہو. عام طور پر وہ اچھا ہوتا ہے, لیکن میں نے چاول کا کاروبار کیا نہیں ہے, یہ پہچان نہیں ہے. البتہ بچپن سے باسمتی چاول سنا ہوا ہے لمبی سائز کے, اور پہلے ہم تو غربت تھی ہماری, ہم تو سب سے تھرڈ کلاس چاول ہوتے تھے نا, وہ کنگنی چاول, کھچڑی کے چاول بولتے تھے, موٹے چاول, وہ دس آنے کے سیر ہوتے تھے. مجھے جو یاد آ رہا ہے دس آنے کے سیر میں لاتا تھا. دس آنا یہ ایک روپے میں سولہ آنے ہوتے ہیں, ہوتے تھے, اب تو آنے نہیں ہیں, اب سو پیسے ہیں, تو دس آنے کے یوں سمجھو کہ وہ ساٹھ پیسے نئے, اب تو نئے پیسے بھی نہیں ہیں, اب تو سو روپے پر کیا لکھا ہوتا, سو پیسے لکھا ہوتا کہ روپیہ, اب تو سب سے چھوٹا سکہ روپیہ ہے. آ رہے ہیں چلن میں شاید نہیں ہوگا, تو وہ مطلب ہم کھاتے تھے. تو کبھی کوئی برات یا کبھی کوئی نہیں خصوصیت ہو نا خاص, تو باسمتی چاول, یا ماموں ہماری دعوت کرتے تھے کبھی, وہاں باسمتی چاول سے خوشبودار ہوتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا. یہ ایسا لگتا ہے کہ باسمتی شاید سب سے اعلیٰ ہوں, لیکن اس سوال کا تعلق ہے, کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے, نہ جانے کیوں پوچھا. یہ یوں دینی کر سکتے ہیں کہ جب ہم بارگاہ رسالت میں نظر کرنا ہو, نیاز کرنا ہو, تو کون سے چاول پکائے, تو باسمتی سب سے اعلیٰ چاول اگر ہے تو یہ, اس سے اعلیٰ ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. وہ سوال آئیں جواب دیجیے نا, کہ پڑھیو ہو پورا آپ سنا دے پڑھ کے. یہ جو ابھی سوال ایک صاحب نے کیا تھا کہ میں وہ سعودیہ کیا تھا, سعودیہ ہم میں عرب شریف بولتا ہوں, جہاں مکہ مدینہ ہو نا تو وہاں عرب شریف بولنے میں مجھے تو مزہ آتا ہے, آپ کو اختلاف ہوتا ہوتا رہے, میرا تو عرب شریف ہے. تو عرب شریف میں انہوں نے ایک روزہ رکھا چاند ایک دن, وہاں پہلے بتایا گیا کہ نظر آیا. تو اب یہاں کتنے رکھے روزے, کل پرسوں بھی سوال ہوا تھا, کل بھی ہوا تھا, اسی سے ملتا جلتا, تو اس کا جواب سنتے ہیں. اس کی مختلف صورتیں ہیں. اگر کوئی شخص پاکستان میں چند روزے رکھ کر عرب شریف پہنچتا ہے, عید مناتا ہے, تو بعض اوقات اس کے بھی 28 روزے مکمل ہوتے ہیں اور عید کا اعلان ہو جاتا ہے, کیونکہ عرب شریف میں رمضان عمومی طور پر ایک دن پہلے شروع ہو گیا ہوتا ہے. تو اس صورت میں, یعنی جب وہ وہاں پر پہنچا اور اس کے بھی 28 روزے ہوئے ہیں اور وہاں پر عید کا اعلان ہو گیا ہے, تو اس کے لیے حکم شرع یہی ہے کہ جب وہاں کے مقامی لوگ عید منائیں گے تو اس دن یہ بھی روزہ نہیں رکھے گا بلکہ ان کے ساتھ عید منائے گا, البتہ بعد میں احتیاطاً ایک دن کی قضا کر لے گا. اور چونکہ کم از کم 29 روزے ہوتے ہیں, اس لیے 28 والی صورت میں ایک روزے کی قضا کا حکم دیا گیا ہے. لیکن اگر پاکستان میں 30 روزے ہوئے تو عرب شریف میں 29 تو احتیاط, اور عرب شریف میں 29 ہوئے اور پاکستان میں 30 ہوئے, تو احتیاط اس میں ہے کہ 30 کی گنتی پوری کریں, یعنی ایک کی جگہ اب دو روزے رکھے, اسی کے اندر احتیاط ہے. اور اگر کوئی شخص عرب شریف میں رمضان شروع کر کے پاکستان میں عید مناتا ہے تو بسا اوقات اس کے 31 روزے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ ایک دن پہلے عرب شریف میں رمضان کے روزے شروع کر چکا تھا. اس صورت میں وہ بغیر کسی شک و شبے کے یہاں پر روزہ رکھے گا اگرچہ اس کے 31 روزے ہو جائیں, یعنی وہاں پر وہ روزہ جب کر کے آیا اور یہاں پہنچا ہے تو اگرچہ کہ اس کے 31 یہاں پر ہوں گے لیکن پھر بھی یہ روزہ رکھے گا, 31 روزے یہاں رکھے گا. 31 میں 21 کا بھی تھوڑا شبہ ہوتا ہے, اس لیے میں نے 31 کہہ دیا. ماشاءاللہ. مکے بھی کھپے ہوئی جزاک اللہ. جی جی ہاں ان شاء اللہ. کڑکتی دھوپ، چمکتا سورج، گرم ہوائیں، موسم گرما آتے ہی معمولات زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے. ذرا سی بے احتیاطی کئی مسائل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، خصوصاً بچوں اور بوڑھوں کے لیے وافر مقدار میں پانی کے ساتھ ساتھ غذا کا چناؤ بھی اہمیت رکھتا ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ پانی کے استعمال کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے، بچوں کو کیا احتیاط کروانی چاہیے؟ پانی، اچھا پہلے تو وہ میں سوال میں جو کڑکتی دھوپ کا نا، تو وہ چل چلاتی دھوپ، یہ الفاظ اس میں فصیح ہیں. کڑک کڑاتی سردی ہوتی ہے نہ کہ دھوپ. خیر، پانی کا استعمال تو سردی میں بھی کرنا ہے، گرمی میں بھی کرنا ہے، اور روزوں میں تو صرف رات میں کھانے پینے کا موقع ملتا ہے، تو رات میں دن کا کوٹا بھی پورا ہونا چاہیے. اس احتیاط کے ساتھ پانی پیئیں. آج کل گردے بہت پھیل ہو رہے ہیں، جس کو دیکھو ہم کو تو بہت خبریں آتی ہیں نا، جوان جوان بیچارے بازو کا گردے فیل ڈائلسس میں چلے جاتے ہیں، بچوں کے فیل ہو جاتے ہیں بازو کا. اللہ بہتر جانے اس میں پانی کی کمی کا کچھ نہ کچھ ہو سکتا فنکشن ہو، کیونکہ پانی زیادہ ہوگا نا تو گردے کی دھلائی ہوتی رہے گی. پانی گردے سے گزر کر ہی اس کا پیشاب بنے گا، آگے چل کے یہ نکلے گا. تو اگر پانی نہیں جائے گا تو گردے میں ذرا کچرا اور سب کچھ رک سکتا ہے، کنکریاں ہو سکتی ہے، پتھری ہو سکتی ہے، اور گردوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہوگا. تو اس لیے پانی تو اللہ نے بڑی نعمت دی ہم کو، اور ہم کو بہت سستا دیا اس نے، بلکہ مفت ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، مفت دیا ہے. ہمارے یہاں منرل واٹر کا بھی اتنا رواج نہیں ہے خرید کر پینے کا پاکستان میں، تو یوں مفت ہی ہے. باہر بھی پانی سستا ہے، منرل واٹر بھی اتنا مہنگا وہاں نہیں ہے دوسرے ممالک میں. ہمارے روپوں سے حساب لگائیں گے تو اپنے کو مہنگا لگے گا، وہاں کے حساب سے سستا ہے، اور ہمارے روپوں کے حساب سے یہاں پر مہنگا ہے. گنتی کے حساب سے پتا نہیں 20-30 روپے کا ہوتا ہوگا منرل واٹر کی بوتل، غریب آدمی تو خیر نہیں پی سکتا. وہ بھی منرل واٹر اللہ کرے کہ ہو، امید کم ہی ہے کہ منرل واٹر ہو لیبل کے علاوہ. تو اب یہ کہ پانی کتنا پیا جائے، کیونکہ پانی جب حج پہ جاتے ہیں نا، تو ہم نے وہاں کی جو انتظامیہ پانی کے مشورے دیتی ہے نا حفظان صحت کے اصولوں میں، تو وہ 60-60 گلاس کے مشورے دیتے ہیں، 60 گلاس پانی پیو. جب بھرپور طریقے پر گرمی کی حاضری ہوتی ہے میدان عرفات، او پھر وہ لو بہت اموات، پہلے میرے والد صاحب بھی اسی لو میں ہی وفات ہوئی، انہیں سبب ہوا تھا وفات کا کہ لو لگ گئی، لوگ لاپتا ہو گئے. جدہ شریف کے ہاسپٹل میں پھر والد صاحب کو ان کے قافلے والوں نے پایا، پھر وفات ہو گئی والد صاحب کی. تو یہ اپنے تو اب 60-60 گلاس کا مشورہ دیتے ہیں پانی. اب یہ ہو سکتا ہے 60 بولتے ہوئے، 60 بولیں گے تو یہ 8 تو پئیں گے، مطلب پیتے نہیں پانی. ایک تعداد ہے، پانی کی طرف دلچسپی لوگوں کی نہیں ہے. یہاں بھی ایسے ملیں گے کہیں کہ ایک آدھ گلاس پیتے ہوں گے پانی، افطار میں پی لیتے ہوں گے، سحری میں پی لیتے ہوں گے، ارے مزے سے بیٹھے ہوئے ٹھنڈک میں. تو بدن کو پانی تو چاہیے. تو میں پیالہ رکھتا ہوں، میرا ٹیم ہو گیا پانی پینے کا، تو میں نے ابھی یاد آیا تھا، مجھے سوال سے پہلے یاد آ چکا تھا. میرا یہ پیالہ چھوٹا ہے، بڑا پیالہ رکھتا ہوں، میرا بالکل یہ حساب کتاب ایک طرح سے کوشش ہوتی ہے اور میرے پانی کے پیالوں کی گنتی ہوتی ہے, ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ پانی اتنا پینا ہے, کوشش ہوتی ہے, گرمی میں اتنا, سردی میں اتنا, یوں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, افطار میں اتنا. تو پانی سے اگر آپ یعنی یہاں ایک تعداد ہے جن کو شاید قبض لگ گیا ہوگا, بےچارے وہ چکر لگا کے زور آزمائی کر کے پلٹ آتے ہوں گے, بعض تو ایسے بھی ہوتے ہوں گے. اب پانی خالی سونگیں گے تو تھوڑی سے کام چلے گا, پینا پڑے گا پانی, زیادہ پینا پڑے گا, گرمی ہے. آپ پیئے 19 گلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 روپے کی نسبت سے, پھر بتانا یہ قبض کس کو بولتے ہیں. رکے بند رکے بھی نہیں قبض, بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ بھاگم بھاگ کر کے آپ کو ٹاٹا کر کے نکل جائیں گے, ہم نہیں آتے تیرے پاس, تو پانی سے ہم کو مارتا ہے, پانی کی بات دیتا ہم کو. پانی ایسی چیز ہے, اللہ کی نعمت ہے, تو خوب پانی پیئے. بچوں کو بھی پھسلا کر بہلا کر پانی پلایا کریں, تو اس طرح انشاءاللہ پانی پیئیں گے نا. تو چلو اب میں 60 گلاس تو نہیں بولتا, اب ڈر جائیں گے, میں نے بھی کبھی زندگی میں 60 گلاس تو نہیں پیے, لیکن یہ کہ 12 شریف کی نسبت سے کم از کم 12 گلاس کا ہدف لے لیں آپ. اچھا اب 12 گلاس, اب گلاسریاں بھی ہوتی ہیں, گلاس بھی ہوتے ہیں, وہ جگ نما گلاس بھی ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یوں اپنے ترکیب بنا لیتے ہیں. جیسے کہ میری انکس معلومات کہ یہ 1.5 لیٹر کی جو بوتل آتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے 1.5 لیٹر, 1.5 لیٹر کی بوتل, اس میں 6 گلاس بنتے ہیں. یہ پیالے نہیں ہیں, میرا بڑا پیالہ جو ابھی موجود نہیں ہے یہاں دکھا تھا میں, جس میں پانی پینا پسند کرتا ہوں, اس کے اس 1.5 لیٹر کے 3 پیالے بنتے ہیں. اور میں آج کل تقریباً 7 پیالے پی جاتا ہوں, تھوڑا پیشاب لگتا ہے, لیکن یہ تھوڑا پیشاب لگنا کم تکلیف ہے یا نعوذ باللہ گردہ بولے گا آ جا وہ بڑی تکلیف ہے. اللہ پاک سے پھر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, مرض تو ہوتا ہے بڑھاپے میں, تو خاص خطرہ ہوتا ہے امراض کا زیادہ, اللہ آزمائش پہ نہ ڈالے, ہم اس سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اپنے کو پرہیزی اور یہ کوششیں کرتا رہتا ہوں غذاؤں کی, اور میں اتنی دیر بیٹھتا ہوں, جوان آدمی بیٹھنے میں بھی سوچتا ہوگا الحمدللہ, تو میں غذاؤں میں اس میں اس میں احتیاطیں کرتا رہتا ہوں تو کم تکلیف ہوتی ہے. بڑھاپا ایک بڑھاپا اوسط ہے, 100 بیماریاں ہوتی ہیں اس میں, تو گاڑی چلتی رہتی ہے. آپ دعا بھی فرماتے ہیں, بلکہ آپ کی دعاؤں کا بھی اس میں ضرور حصہ ملتا ہوگا مجھے, میری گاڑی چل رہی ہے ابھی تک, تو چل رہی ہے تو کب تک چلتی ہے. تو آپ پیئیں یار پانی, مجھے کچھ یار بتائیں آپ, آپ دیکھو آپ تندرست رہیں گے میرے مدنی قافلے چلتے رہیں گے, آپ پیٹ پکڑ کے بیٹھے رہیں گے یار میرے کو قبض لگ گیا ہے, ہوئی پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اب میرے مدری قافلے سے اور نیت کرنے کے بعد ہی گلی بدل دیں گے آپ, کیسے نہیں آتا. تو پانی پیئیں, تندرست رہیں اور مدنی قافلوں کو آباد کریں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو 12 گلاس میری طرف سے تحفہ آپ کو پینے کا, پینے کے مشورے کا. اب بڑھانا ہو تو بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, نو سائڈ افیکٹ, 2-4 گلاس بڑھ گئے تو انشاءاللہ میرے بھی تقریباً 14 ہو گئے نا, یہ میرا پیالہ 2 گلاس کے برابر ہوگا تقریباً, تو 12 سے 14 گلاس ہو سکتا ہے 15 گلاس بھی ہو جاتے ہوں, کیونکہ شوربہ ہے یا جو بھی اس طرح کے لکوڈ ہم پیتے ہیں اس میں پانی ہوتا ہے, پھل کھاتے ہیں اس میں پانی ہوتا ہے, کھانا کھاتے ہیں بریانی چاول سالن روٹی, روٹی میں بھی پانی ہوتا ہے, یہ سب مل کر جو پانی ہے اندر جاتا ہے نہیں فائدہ کرتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پانی پر دھیان دیں گے انشاءاللہ. ہاں خالی پیٹ میں بہت زیادہ پانی نہ پیا جائے کہ یہ کمزوری لاتا ہے, تو خالی پیٹ میں آب زمزم شریف پیٹ بھر کے بھلے پیئیں, کہ اس کا تو حدیث شریف میں صراحت موجود ہے کہ زمزم جب بھی پیو پیٹ بھر کے پیو. کہ ہم میں اور منافقین میں یہ فرق ہے کہ منافقین پیٹ بھر کے نہیں پیتے. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب طبیبوں کے طبیب ہیں انہوں نے فرما دیا کہ زمزم پیٹ بھر کے پیو. لبیک یا رسول اللہ. جب مکہ مکرمہ حاضری ہو, مدینہ منورہ کا سفر ہو, تو وہاں جا کر زمزم ہی پینا ہے. ہم تو حج کے قافلے میں ترکیب کرتے تھے کہ اور پانی پینا ہی نہیں ہے, بھر بھر کے زمزم لاؤ اور سب جتنا ہو سکے زمزم پیتے رہو. بس ساتھ میں رکھتا تھا زمزم, اب ہے زمزم. حتی الامکان میں وہی پانی پیتا تھا مکہ شریف میں چل مدینہ کے قافلے میں. اب وہاں جیسا موقع ملتا ہے آب زمزم پینے کا اور کہاں ملے گا. اور پھر ثواب بھی ہے آب زمزم پینا. آب زمزم کو دیکھنا عبادت کی نیت سے دیکھنے میں ایک سال کا ثواب ہے, ایک سال کی عبادت کا ثواب ہے. تو آب زمزم تو بہت برکت والا پانی ہے اللہ کی رحمت سے, اور مراض ٹھہریں گے نہیں. تو پانی پیتے رہو. اللہ تعالیٰ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے, پیارا مکہ دکھائے, حج نصیب کرے. مجھے بھی لیتے چلنا, تو میں آپ کو انشاءاللہ پانی کی ترغیب دوں گا. آب زمزم کس طرح پینا ہے, کہاں سے بھر کے لانا ہے. میں یہ آفر نہیں کرتا کہ میں بھر کے لاؤں گا, میں دھکم پیل میں گھس نہیں سکتا, کمزور ہو گیا. انشاءاللہ آپ کو تعاون کروں گا, انشاءاللہ سمجھاتا رہوں گا. کاش یہ حسرت بھی پوری ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مخصوص پیالہ پہنچ گیا. اس طرح کے پیالے ملتے ہیں یہاں, مگر کم ملتے ہیں. ڈھونڈنا پڑتا ہے, منگوانا پڑتا ہے یار, کہیں سے تلاش کر کے لایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو ماشاءاللہ مکہ مدینے کی مکہ مکرمہ, پھر وہاں پر آب زمزم کی بات ہو رہی ہے. میدان عرفات کے اندر جب حاضری کا سلسلہ ہو تو وہاں کس جگہ وقوف جا کر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ جبل رحمت کے قریب, اور اس کے قرب و قریب میں وہ زمین شریف پر وہ سیاہ نے بلیک ماربل بچھایا ہوا ہے, جو غالباً اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام علیہ مردوان یہاں جمع ہوئے تھے, خطبہ ہوا تھا. شاید یہ اس کی علامت ہے, اور یہ افضل ہے کہ جبل رحمت کے قریب وقوف کیا جائے. لیکن اب تو وہ خیمے بنے ہوئے ہوتے ہیں, خیموں میں لوگ رہتے ہیں. لیکن ہاں, لیکن یہ کہ لوگ وہاں جا کر دعائیں مانگتے ہیں. ہاں بہت رش ہوتا ہے, حجنے بھی پہنچتی ہوں گی, حاجی بھی پہنچتے ہوں گے, سب پہنچتے ہوں گے. سارے جگہ نہ ملے, کوئی نوجوان ہو اور تب جلدی سے جا کر وہاں. اپنے تو بسوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا, جو لوگ بسوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا ان کے لیے تو بس پہنچائے, کہاں اتارے, خیمے کہاں کہاں ہوتے ہیں. اب جبل رحمت تک پہنچنا بھی تو سب کے بس کا روک تھوڑی ہے. اب ساتھ میں وہ اجنے بھی تو ہوتی ہیں, ان بیچاریوں کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑے, بچے ہوتے ہیں. تو یہ کہ جو اچھڑے ہوتے ہوں گے وہ چلے جاتے ہوں گے, کیونکہ اگر چلا بھی گیا نا اپنے گھر والوں کو چھوڑ گئے جوش میں آ کر, پھر واپسی میں وہ اجنے ملے مشکل. یا بڑے بوڑھے جو ہیں امی ابو, تو یہ پھر آپ کو یاد کرتے رہیں گے, تو بہت آزمائش ہو جائے گی. تو یہ جذبات میں آنا نہیں چاہیے. باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض کرتے ہیں کہ جن کو پھیپھڑوں کی تکلیف ہے, اگر وہ آکسیجن کی مشین لگاتے ہیں بنا کسی میڈیسن کے, صرف پانی ڈلا وہ مشین میں اس آکسیجن لینے کے لیے تاکہ سانس میں پرابلم ہوتی ہے یا غوطہ لگتا ہے, تو کیا وہ جائز ہے برائے مدینہ؟ سانسل روزے میں جائز پوچھ رہے ہیں یا مطلقاً جائز؟ مطلقاً تو ویسے تو جائز ہی ہے سر, روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں جی. بھاپ لینے سے جو دھواں اگر کسی نے لیا ہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, بھاپ اگر وہ لے گا تو. سر یہ لے رہے ہیں آکسیجن, پانی اس مشین کا کوئی فنکشن ہوگا جس میں پانی ڈالتے ہوں گے, کیونکہ پانی جو ہے نا آکسیجن اور نائٹروجن کا دونوں سے مل کر پانی بنتا ہے. اب ہو سکتا ہے نائٹروجن اور آکسیجن چونکہ پانی میں ہوتا ہے, پانی کے اندر آکسیجن تو ہوتا ہے, تو وہ اس سے پانی سے آکسیجن اٹھاتا ہوگا وہ مشین. اب وہ صرف اگر ہوا جا رہی ہے, پانی اس میں نہیں جا رہا نہ بھاپ جا رہی ہے, اور ہوا جا رہی ہے تو ظاہر روزہ ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر ساتھ میں پانی کی بندکیاں جا رہی ہیں باریک باریک قطرے, یعنی جو بھلے نظر نہیں آتے, جیسے کہ وہ فنگس فنگس وہ کیا بولتے ہیں شبنم, وہ بھی اس پہ پانی نظر نہیں آتا, دھند دھند سی ہوتی ہے لیکن وہ پانی ہوتا ہے. تو اس بہرحال تو وہ دھند تو سانس میں جائے گی روزے دار کے, تو اس کو تو کسی نے منع کیا نہیں ہے علماء نے, کہ وہ تو اس کا حل بھی نہیں ہے کہ بندہ باہر نکلے گا تو وہ تو جائے گی. تو خیر تو یہ مطلب پانی میں یہ پہلے یہ پتا چل جائے کہ یہ اس وینٹیلیٹر کے ذریعے اندر جو جا رہا ہے وہ پانی جا رہا ہے یا صرف خالص آکسیجن جا رہا ہے, اس کے بعد ہی جواب جو ہے وہ فائنل ہوگا, ابھی جواب فائنل نہیں ہے انشاءاللہ. پانی میں آکسیجن اور ہائیڈروجن. اچھا اچھا, پانی میں ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن آکسائڈ, ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر یہ پانی بنتا ہے نا, پانی میں یہ دونوں چیزیں ہیں, یہ الگ ہو گئی تو ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ الگ ہو گئے. آکسیجن یہ وہ ہوا ہے کہ جو مطلب ہے کہ زندگی کے لیے ضروری ہے, انسانی زندگی کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا نام نیتا تریا ہے, میں باب المدینہ کراچی سے آج کر رہی ہوں, میں 6 سال کی ہوں, کیا میں اعتراض میں بیٹھ سکتی ہوں؟ 6 سال کی جی. اب تو گھر میں اگر مسجد بیت میں امی جان کے ساتھ آپ بیٹھتی ہیں اعتکاف کی نیت, تو سمجھتی ہوگی ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہیں بعض بچے, تو کوئی حرج نہیں ہے. بچوں کی یہ ذہن میں رکھے کہ نیکی قبول ہے, گناہ پر اس کی پکڑ آخرت میں نہیں ہے, لیکن نیکی قبول ہے, ثواب ملے گا اس کو, اور ایصال ثواب بھی بچے کر سکتے ہیں, بچے فائدے میں ہوتے ہیں. تو بے شک مدنی منی اگر اعتکاف میں بیٹھتی ہے بھلے بیٹھے, توڑ بھی دے تو اس پر کوئی قضا وغیرہ نہیں ہے اس کی, اچھا کچھ نہ کوئی نیکیاں کرے گی امی کے ساتھ بیٹھیں گی, تو میرے لیے بھی دعا کر لینا کہ میں بے حساب بخشا جاؤں. تو ہر بچہ یا جو سمجھدار بچہ ہو اس کی نیکی قبول ہے؟ سمجھدار بچہ ہوگا تب تو نیت کر سکے گا، نہ سمجھ جو بالکل ہی جیسے کہ آپ کے بچے اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کو کیا پتا اللہ اللہ کرتے ہیں، کچھ بھی پتا نہیں ہے، یہ غیر شعوری طور پر یہ کر رہے ہوتے ہیں، گڈ سائن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اچھی علامت ہے، لیکن اس پر اس بچے کو ثواب ملے گا یا نہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے. جو نیت کا اور جو اصول ہیں اس کے مطابق تو وہ بیچارہ اس کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کچھ کہ میں کیا کر رہا ہوں. جیسے کہ طوطا اللہ اللہ کرتا ہے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ مکلف نہیں ہے وہ طوطا، تو یوں یہ بچے مکلف نہیں ہوتے، اگرچہ وہ سمجھدار نابالغ بھی مکلف نہیں ہوتے، لیکن دیکھو سات سال کا بچہ، سات سال کا بچہ اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ کفر بکے گا تو اس پر حکم آئے گا کفر کا، تو اس لیے وہ ساؤ نہ سمجھ ہوتے ہیں بالکل ہن سمجھ، اس کا مجھے پتا نہیں کہ ثواب ملے گا کہ نہیں. سبھی اللہ عقل کی نیکی قبول نہیں ہے نا، پتا نہیں ہے. بعض صورتوں میں وہ ان کے جرم تو جرم ہوتے ہیں، جیسے ایک دن کا بچہ بھی لیٹا ہوا ہے اور اس نے پلٹی ماری اور گلدان رکھا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کانچ کی مثلا، اس کے جھٹکے سے گر گئی ٹوٹ گئی، اس ایک دن کے بچے پر بھی تاوان ہے، اس کا جتنا نقصان ہوا نا اتنی رقم اس بچے کے پاس جب پیسے آ جائیں، یا پیسے ہوتے ہیں بعض اوقات بچوں کے باپ کے پاس نہیں، لوگ دیتے ہیں برتھ ڈے پر، اور تو اگر اس کے پاس کوئی رقم ہے یا ورثے میں ملی ہوئی ہے تو اس رقم سے اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا، یا باپ اپنی طرف سے کوئی دے دے کہ بچے کی طرف سے تب بھی ادا ہو جائے گا. تو یہ اس سے حقوق لے بات کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ بچہ بھی اگر حق تلفی کرے گا، جیسے بچے چھین کر کھا جاتے ہیں دوسرے بچے کی، جو تھوڑا یوں بچے جو خوراٹ ہوتے ہیں نا دوسرے بچے کی ٹافی کھا کے کھا جائیں گے، یہ اس پر ان کا تاوان ہے، یہ حلال، یہ ان مانو کر ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے. بابا وہ یہی ہے کہ سبھی لا عقل کہ جنہیں نیکی قبول نہیں ہے، اصول ہے جی جی. اچھا سبھی لا عقل یعنی جس میں عقل نہ ہو ایسا بچہ. چونکہ مجنون اور جو نیم پاگل ہوتا ہے ماتو، تو ان میں یہی فرق ہے کہ مجنون کو کہا گیا کہ یہ سبھی لا عقل کی طرح ہے کہ اس کا گناہ اور نیکی کرنا کوئی نہیں ہے، جبکہ جو ماتو ہے وہ سمجھدار نابالغ بچے کے حکم میں کہ اس کی نیکی قبول ہے اور گناہ اس کا نہیں، اسی طرح اس کا قبضہ بھی قبول ہے ماتو کا. تو مجنون، وہ مجنون کے معنی پاگل، یعنی کہ آپ نے اسے پاگل دیکھے ہوں گے جو خام خام اٹھا کے مار دیں گے، پتھر پھینکیں گے، گالیاں نکالیں گے، کپڑے پہننے کا بھی کچھ اس کو نہیں پتا، یہ پاگل، اس کو مجنون بولتے ہیں، یہ بالکل نا سمجھ بچے کی طرح ہوتا ہے، یہ اگر تحفہ بھی دے تو ہم نہیں لے سکتے اس کا، اس کو جو ہوش ہی نہیں ہے، تحفہ پکڑ لے تب بھی اس کی ملکیت میں نہیں. ہاں یہ اگر تحفہ پکڑ بھی لے تو یہ مالک نہیں بنے گا اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. محمد سفیان اتاری، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کفن کے بچے ہوئے کپڑے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض لوگ اسے مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اگر وہ کفن میت کے پیسوں سے لیا گیا ہے کہ لے تو سکتے ہیں، اور یہ کپڑا بچ گیا تو یہ وارثوں کا حق ہے. ہاں سارے وارث بالغ ہیں اور سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کسی کو دے دو، جائز ہو جائے گا، امام صاحب کو دے دو تو جائز ہو جائے گا. ورنہ پھر یہ کہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. نابالغ ہے تو نابالغ اجازت دے تب بھی اس کی اجازت ویلڈ نہیں ہے, اس کا حصہ تو اس میں سے نکالنا ہی پڑے گا. اگر ٹکڑا کاٹ کر تو حصہ نکلے گا نہیں, بیکار ہو جائے گا. یعنی اس کی جو بھی قیمت بنے, مثال کے طور پر چار وارث ہیں اور وہ کپڑے کا ٹکڑا جو 100 روپے کا ہے, ایک اس میں نابالغ ہے, تو تینوں نابالغ تو اجازت دے رہے ہیں لیکن وہ چوتھا نہیں دے رہا اور اس کی مارکیٹ ویلیو 100 روپے بنتی ہے, تو 25 روپے کا اس نابالغ کا حصہ الگ کر دیا جائے, 75 روپے والا جو ہے حصہ وہ یہ تینوں مل کے دے سکتے ہیں, کسی کو خیرات کر سکتے ہیں, تحفے میں دے سکتے ہیں, جو چاہے کریں. یعنی یہ اس کو نابالغ کو 25 روپے دے دیں, ہاں تو پورا کپڑے کا پیس وہ دے سکیں گے. تینوں مل کر دے دیں, کوئی بھی اس میں سے اشارہ کر دے کہ چلو میں سب کی طرف سے 25 روپے اس کا الگ کر لیتا ہوں نابالغ کے, کہ اس کے یہ. مگر مارکیٹ ویلیو پر اس کی, یہ ٹکڑے کی ویلیو اتنی ہوتی نہیں کٹ پیس کی, جو بھی مارکیٹ ویلیو زیادہ اگر بچے وہ دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں دے سکتے, کم نہیں دے سکتے, مارکیٹ ویلیو سے کم نہیں دے سکتے, چاہے اپنا بیٹا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ خالی مسجد میں رکھ دینا کپڑا, یہ تو پھر کس کام کا, اس میں کیا نہیں ہے, خالی رکھ دیتے ہیں کیا مسجد میں کپڑا, یا امام صاحب کو دیتے ہیں جو جنازہ پڑھاتا ہے اس کو دے دیتے ہیں شاید, یہ کرتے ہیں. عموماً دیکھا تو یہی گیا ہے کہ یا تو مطلب مسجد میں کسی کو دے دیتے ہیں یا قبرستان, زیادہ تر یہ کہ لپیٹ کر وہ ڈولی میں ڈال دیتے ہیں اور جب وہ میت اتاری جاتی ہے قبرستان میں تو وہ پھر وہیں پر جو بھی ایسی سادہ لباس میں نظر آتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں. کوئی غریب نظر آتا ہے اس میں رسک ہے یار, اگر یہ پیسے میت کے وارثوں کے نہ ہوئے اور نابالغوں کے بھی حق نہ ہو, اس میں اللہ بہتر جانتا ہو. خیر ورثہ تقسیم بھی کہاں کرتے ہیں, کوئی کرتا ہوگا خوش نصیب, باقی تو بڑی بڑی جو ہوتی املاک پلازے تو پلازا کا ہی ہوگا, حالانکہ سوئی دھاگا جو بھی میت نے چھوڑا ہے سب میں اب ورثہ تقسیم ہوگا, سب الگ خلاص. یہ پیالہ بھی گیا, پین بھی گئی, کاپی بھی گئی, پیڈ بھی گیا, کوئی رسالہ چھوڑا ہے یہ بھی گیا, یہ سب اب وارثوں کا ہے. اپنی مرضی سے ایک وارث کچھ بھی نہیں کر سکتا اس میں, اور نابالغوں تو احکام اور سخت ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. گھر گھر کے مسائل ہیں, شاز و نادر کو لاکھوں کروڑوں میں گھر ہوگا جس میں شریعت کے مطابق یہ ترکہ تقسیم ہوا ہوگا. میت تو سب کے گھروں میں ہوتی ہے, ترکہ تقسیم نہیں کرتے. بڑی بڑی چیزوں میں بعض لوگ کر لیتے ہیں یا جھگڑے ہوتے ہیں, جھگڑے نہیں ہوتے, دکان چل رہی ہوتی تو مل کے چلا رہے ہوتے ہیں, چھوٹا بھائی پیسے مانگتا اس کو دیتے نہیں ہیں, نہیں تو گما دے گا نہیں, بلکہ بڑا ہو جاتا ہے یا نہیں, یہاں تک کہ بال بچے والا ہو جاتا ہے پھر بھی اس کو اس کا حصہ نہیں دیتے, وہ پتہ ہے کیس اس طرح کے ہوتے ہیں, اس کا فکس اس کو دے دیں گے جو بھی خرچہ, وہ بولے گا میں الگ سے کام کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ وہ جیسے کہ مثال کے طور پر مدنی ماحول میں آ گیا اسلامی بھائی, اب ان کا کاروبار ہے, کاروبار جائز طریقے سے بھی چل سکتا ہے لیکن بڑے بھائی ہیں, باپ فوت ہو گیا ہے, بڑے بھائی جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, نکالیاں کرتے ہیں, چوری کا مال بھی بیچ مارتے ہیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو نہیں سمجھ آتی کہ یار یہ تو گناہ ہو رہے ہیں, تو بولتا یار میرا جو بھی والد نے چھوڑا ہے نا اس میں جو میرا حق بنتا ہے مجھے دے دو, نہیں دیتے, بس ساتھ رہنا پڑے گا. یہ ظلم ہے اور ظلم جو ہے نا یہ برے خاتمے کا سبب ہے, ایمان برباد ہونے کا سبب ہے مرتے وقت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, ہمارا ایمان سلامت رکھے. جس کا بھی حق یہ مانگے گا نا اس کو, جبکہ یہ ہاں واقعی ایسا نہ سمجھے کہ یہ سنبھال نہیں سکے گا اور ضائع کر دے گا, ابھی بچہ ہے, ہمدردی میں اس کو پیار سے سمجھا کر کہ بھئی ابھی تم بیٹے بچے ہو تم ضائع کر دو گے, ہم ہیں نا تمہارے لیے, تو اسی نرمی شفقت سے اس کا حق رکھا ہے کہ تمہارا ہے, تم جیسے ہم کو لگے گا کہ تم سمجھدار ہو دے دیں گے, وہ مل جل کر اگر ایسا کوئی طے ہوتا ہو تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن نہیں دیتے, ہرو برو نہیں دیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا وراثت و ترکے والا, آپ نے تو بہت پیاری رہنمائی فرما دی. اب تھوڑا سا سوال یہ ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ والد صاحب باقاعدہ حیات ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, تو بھائی وغیرہ بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, سب ہے. اب لڑکا چاہتا ہے, وہ یہی سچویشن ہے کہ وہ کاروبار صحیح نہیں ہے. اب بیٹا چاہتا ہے کہ میں مجھے الگ کر دیں آپ, میں آپ کے کاروبار میں شریک نہیں رہنا چاہتا, تو کیا ایسی صورتحال میں وہ اپنے والد صاحب سے یا بھائیوں وغیرہ سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے مطلب کہ میرا کوئی حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا, کیونکہ اب ترکہ اور ورثہ تو اس وقت بن نہیں رہا ہے, تو کیا ایسے میں یہ کر سکتا ہے اپنے والد صاحب سے یا بھائیوں وغیرہ سے ریکویسٹ کر سکتا ہے؟ اگر اس نے اپنے پیسے انویسٹمنٹ نہیں کیے تو پیسے سارے والد کے تو نہیں مانگ سکتا ہوں. اگر انویسٹمنٹ کیا اپنا پرسنل پیسہ اس نے والد کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ تو یہ مانگ سکتا ہے, کہ والد کے جیتے جی تو ترکہ ابھی تو بنا ہی نہیں نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ ترکے کے متعلق جو اپنا رسالہ ہے, مال وراثت میں خیانت مت کیجئے, یہ رسالہ پڑھنے والا ہے, گول کے پینے والا ہے سمجھو, یہ ضرور پڑھیے, آپ کو کئی غلطیاں اس میں نظر آئیں گی, سب کو پڑھنا مناسب ہے, کیونکہ آج نہیں تو کل وراثت کا نوبت تو آتی ہے نا, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ابھی تندرست ہے ابھی چھوڑو بعد میں دیکھیں گے, نہیں نہیں, کل کی بات کہاں کرتے ہیں, پل کا بھروسہ نہیں ہے. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے, اس میں بہترین مدنی پھول آپ کو ملیں گے وراثت کے تعلق سے, جس کے گھر گھر میں ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں ایک زکوۃ کے حوالے سے آپ سے رہنمائی یہ لینی تھی کہ اس وقت چونکہ ماہ رمضان مبارک میں لوگ زکاتیں نکالتے ہیں, لینے والے لیتے ہیں, اب زکوۃ لینے کے حوالے سے کچھ کنفیوژن معاشرے میں جو پائی جاتی ہے وہ اس کا حل عطا فرما دیں. کہ ایک شخص ہے جو مطلب تنگ دست ہے, تو زکوۃ کیا وہ لے سکتا ہے؟ یعنی اس کو لگتا ہے کہ میرے گھر کا پورا نہیں ہوتا, وہ کماتا ہے مطلب ہی نارملی گھر کا خرچہ پانی نکل آتا ہو اور بجلی وغیرہ کا خرچہ نکل آتا ہو, لیکن زکوۃ فرض نہیں ہے اس کے اوپر, تو کیا جس پر زکوۃ فرض نہیں ہے تو کیا وہ زکوۃ لینے کا مستحق ہے؟ نارمل آدمی کون زکوۃ لے سکتا ہے, یا جس کو ہم عموماً فقیر شرعی کہتے ہیں, تو ہر آدمی بولے کہ میں بھی شریف فقیر ہوں کیونکہ میرے پاس زکوۃ لینا فرض تو ہے ہی نہیں, مجھ پر زکوۃ ہے ہی نہیں, میں تو غریب آدمی ہوں, تو کیا وہ زکوۃ لے سکتا ہے؟ اب اگر وہ ہے فقیر شرعی تب بھی اس کے پاس دوسرا ایسا مال موجود ہے جو اگرچہ اس پر زکوۃ فرض نہیں ہوتی, تو زکوۃ فرض ہونے کے لیے ایک تو مال تجارت, دوسرا وہ ثمن اصلی جس میں سونا چاندی اور کرنسی یہ تینوں شامل ہیں, اور مال نامی بڑھنے والا مال, جیسے مال تجارت ہے یہ بھی بڑھنے والا ہی ہے نا, تو اگر اس کے علاوہ جو مال ہے کہ جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے, اب کپڑوں کے جوڑے آدمی کو کتنے ہیں, تین بہت ہو گئے, اب پندرہ پندرہ جوڑے رکھے ہوئے, تو یہ زائد بھی تو ہوتا ہے نا, اس میں چپلے زائد, جوتے فریمیں لگی ہوئی گھروں میں خوبصورت, اور کیا کیا مطلب ایسی زائد چیزیں ہوتی ہیں, تو ان چیزوں پر اگرچہ زکوۃ فرض نہیں ہوتی لیکن ان چیزوں کی رقم ملا کر, اب یہ اگر رقم اتنی ہے کہ اب یہ فقیر شرعی نہ رہا, یہ رقم مل جائے تو تب بھی وہ زکوۃ لے نہیں سکتا, فرض نہیں ہے اس پر زکوۃ لیکن اب یہ لے بھی نہیں سکتا. تو اس طرح کی زائد چیزیں حاجت سے زائد یہ عموماً گھروں میں بہت ہوتی ہیں, تحفے بہت ہوتے ہیں, ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کی ان کو حاجت نہیں ہوتی لیکن لگا ہوتا ہے ڈھیر چیزوں کا, شوکیس میں سجے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے سامان کے جو مطلب کسی ضرورت کے نہیں ہوتے, تو یہ اس طرح کا ہے مطلب مسئلہ, تو اس کے حج کے احکام کے تعلق سے دارالفتاء اہل سنت نے جو مجموعہ شائع کیا نا زکات زکات کے احکام زکات کے احکام یہ احکام زکات دارالفتاء اہل سنت نے احکام زکات شائع کیا ہے دارالفتاء اہل سنت کے فتاوی جمع کر کے فتاوی جمع کر کے مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے فتاوی اہل سنت احکام زکات یہ ہے مطلب زکامت بھی اس کی واجبی ہے اور اس کو پڑھنے سے بہت سارے مسائل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے حل ہو سکتے ہیں لیٹسٹ ہمارے اصل میں چلا کچھ اس طرح کا ہے بابا کہ ایک عام تنگ دست آدمی جو ہے نا مطلب مہنگائی بڑھ گئی ہے 25-30-40 ہزار روپے اگر اس کی آمدنی ہے بھی مہنگائی بڑھ گئی ہے پورا نہیں ہوتا تھوڑا قرضہ وغیرہ چڑھا ہوا ہے تو وہ اس بات کو اپنے لیے سمجھ رہا ہے کہ شاید میں زکات لے سکتا ہوں تو ایسی میں اس کو مطلب یہ ایک تعداد لگتا ہے شاید معاشرے میں تو ان کی تفہیم بہت ضروری ہے وہی میں نے فارمولا جو عرض کیا نا اس کے مطابق دیکھ لے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرنے کے بعد فقیر شریع رہتا ہے چاہے اس کے پاس سامان ہے سب ملا کر بھی وہ اگر نصاب کی قدر نہیں پہنچتا اس کا یہ سامان جبکہ قرضہ بھلے ادا نہیں کر رہا بھی لیکن اگر کر دے تو اس پہ باقی نہیں رہے گا اس کے بعد نصاب کی قدر مال تو یہ زکات کا حقدار ہے نصاب کی مقدار 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم جی 52.5 تولے چاندی ہے اس کی رقم آج کل تو بھاؤ فطرے میں بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ معلوم کر لینا کہ چاندی کی رقم کتنی بنتی ہے ہاں 10 درہم تو اس میں نکاح کے مہر میں نا سوا 2 کلو گیہوں میں 98 بھر 80 گرام کم اب پہلے تو سیر ہوتے تھے زکات کا نصاب معلوم کر لیتے ہیں انشاءاللہ 38,000 اور کچھ روپے بنتا ہے آج کل انشاءاللہ اس کا جو فیکٹ جو پروپر جو اس کا فیگر ہے وہ انشاءاللہ معلوم کر کے بتا دیتے مگر وہ ہوگا باب المدینہ کے دنیا کا نہیں ہوگا جی تو اس لیے وہ سونا اور چاندی کے جو حساب ہے نا وہ دنیا کے مارکیٹ ویلیو کے مطابق حساب لگتا ہے تو یوں اپنے خیر وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ کیونکہ فطرے کی رقمیں بھی یہ جو اناؤنس کرتے ہیں نا 100 روپیہ فطرہ دو میں اس پر بھی کلام کرتا ہوں کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا سوچ ہوتی ہے دائرے اب دارالفتاء بھی ہوتے ہیں ان کی اپنی سوچ ارد گرد کی ہوتی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں کورنگی میں لانڈی میں یا اگر کوئی بہت بڑا دارالفتاء ہے تو باب المدینہ پورے شہر میں یہ دام بنتا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کورنگی میں دام کچھ ہوگا کورنگی ایک سرا ہے اورنگی ٹاؤن دوسرا سرا ہے وہاں گیہوں کا دام کچھ اور ہوگا تو میں اس لیے وہ وضاحت کرتا رہتا ہوں تو علماء کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سراہد کر دیا کریں کہ یہ بھائی شہر کے فلاں فلاں علاقے تک ہے یا پورے شہر کے لیے مرکز الاولیاء کے لیے مدینہ الاولیاء کے لیے صاحب سردار آباد کے لیے باب المدینہ کے لیے اس طرح یہ ہونی چاہیے وضاحت آج باب المدینہ میں نصاب زکات 37,800 روپے اچھا یعنی تقریباً 38,000 دو کم 38,000 ماشاء اللہ تو 238,000 تک اگر رقم نہیں پہنچتی سب آپ کے جو سامان جو ہے جو استعمال میں نہیں ہے حاجت اصلیہ سے جو زائد ہے وہ ملا کر بھی تو زکات لے سکتے ہیں اگر پہنچ جاتی ہے رقم لیکن قرضہ آپ کے پاس سمجھو گے 40,000 چڑھا ہوا ہے تو یہ تو سارا دے دیں تب بھی آپ قرضے سے تو فارغ نہیں ہو رہے تب بھی لے سکتے ہیں یا کم ہے 20,000 روپے قرضہ ہے تب بھی 20,000 آپ دے دیں تو پھر آپ کے پاس یہ 37,800 روپے 37,800 نہیں بچتے آپ کے پاس تب بھی آپ زکات لے سکیں گے جبکہ اور شرائط جیسے سید ہے تو نہیں لے سکتا، ہاشمی نہیں لے سکتا، پھر کس سے لینا؟ ماں کو نہیں دے سکتے زکات، بیٹے کو نہیں دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی دے سکتے، میاں بیوی نہیں دے سکتے، میاں بیوی نہیں دے سکتے، بھائی بہن، بھائی بہن ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں زکات. صلوا علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. آج درست جواب دینے والوں کو ہم کتابوں کے ساتھ ساتھ بغداد شریف کا عطر بھی دیں گے. سبحان اللہ، عطر البغداد. اور مدینہ شریف کا سرما. سبحان اللہ. مدینہ شریف کی تصویر بھی ہے ہمارے پاس، بغداد سے بھی تصویر برکتیں حاصل کر کے تشریف لائی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تبرکات بھی درست جواب دینے والوں کو ملیں گے ماشاء اللہ. اب کیا کیا ملے گا نصیب آپ کے؟ ایک ہی کوئی سارے مل جائیں ضروری نہیں ہے. بابا خصوصی اسلامی بھائی بھی اپنا حلقہ لگاتے ہیں یہاں پر الحمدللہ. واہ. حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر کتنا مقرر کیا گیا تھا؟ یہ کیا ہوتا ہے حق مہر؟ جواب کون دے گا؟ یہ نکاح کا مہر ہوتا ہے. حق مہر کتنا مقرر کیا گیا تھا؟ اس میں باپو یہ طے ہوا تھا کل کہ جو ایک مرتبہ جواب دے دے گا اب وہ دوبارہ نہیں دے گا. پورے ماہ رمضان میں ایک بار جواب دینے کی اجازت ہے. جب کوئی نہیں ملے گا تو پھر دیکھ لیں گے. ریاض کرنا بھی تو اپنے ہاتھ میں ہے نا. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مہر 49 تولہ چاندی مقرر کی. قبول کر لیں مدنی تربیت کا والے. دیکھو کتاب سے دیکھ کر جواب نہیں دینا ہوتا، کوئی بتا دے تو جواب نہیں دینا ہوتا، پیٹ وغیرہ سے کسی ذریعے سے معلوم کر کے نہیں، اپنی یاد پر دینا ہوتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی محمد عبدالرزاق اتاری کوئٹہ سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. بابا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 40 مسکال سونا تھا. ان کو بھی لے لو بھائی، جلدی جمع کرتے رہو، مدنی قافلے کے لیے ان کی ترکیبیں کرتے رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا تاریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے 50 تولہ دیا تھا. یار یہ ان کو معلوم نہیں ہے بالکل، یہ اندھیرے میں تیر لگتا ہے برسا رہے کہ کسی طرح اسکرین پر جلوہ نظر آ جائے، کہیں ایسی نیتیں تو نہیں ہے نا؟ ایسا نہیں کرو، کنفرم معلوم ہے پڑھا ہے تو آپ میدان میں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا جانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی 40,000 کیا کریں یار، یہ تو جواب سن اپنے اپنے چلا رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق مہر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی امت مبارکہ نو بخشنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیوانگی ہے. ایک زیرا تھا. ایک زیرا. ایک زیرا. جی زیرا کیا ہوتی ہے؟ زیرا جنگی سامان ہے. تو یہ آپ سوچ سمجھ کے بولو یار. جی یہی ہے. اب بھائی پکڑ لو ان کو، 25 ماہ کے لیے بھیج دوں میری قافلے میں. رائے خدا میں آپ بھی نکلے نا، زیرا بھی تو رائے خدا میں مسلمان استعمال کرتے تھے نا جہاد میں. چلو بھائی کوئی جواب نہیں دے رہا، میری مدنی شخصیات آپ کے پاس آئے جواب. چلو مائک دو ان کو یار. یہ لوگ دیں گے جواب انشاءاللہ. اچھا اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے ویسے. میرے پاس جو ہے نا وہ دیکھو جو لکھا ہوا ہے حوالہ شان خاتون جنت بحوالہ فتح و رضویہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الباسط اختاری جامعۃ المدینہ زمزم نگر حیدرآباد. حضرت سیدنا سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 400 مثقال تقریباً 150 تولہ چاندی تھا. 400 مثقال 150 تولہ چاندی. 400 مثقال یعنی تقریباً 150 تولہ یا کیا؟ 150 تولہ چاندی. اچھا ہاں وہ درست مان لیتے ہیں. 400 مثقال چاندی لکھا ہے. اب نہ یہ تولے میں اب سمجھ آتی ہے نہ مثقال میں تو کر نہیں سمجھ آتی. تولے بھی یہ پرانے حساب ہیں. ایک چھٹانک 5 تولہ چھٹانک بھی اب نہیں چلتے. یہ گراموں میں ہو نا کتاب میں بھی گرام نہیں. چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ مدنی انعامات جاری ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. اور دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے IT جو وقتاً فوقتاً ہمیں مختلف اپلیکیشنز بنا کر دیتا ہے جس کے ذریعے جو موبائل استعمال کرنے والے اور اپلیکیشن استعمال کرنے والے عاشقان رسول ہوتے ہیں ان کے لیے بہت سارے ایسے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں جن سے وہ نیکی اپنے موبائل فون کے ذریعے کما سکیں. تو مدنی انعامات کو بھی موبائل فون پر لایا گیا, اس کی اپلیکیشن بھی تیار کی گئی ہے جس سے ہمیں شاید اس میں فوائد بھی ہوں کچھ آسانی بھی میسر آ سکے. پہلے دیکھتے ہیں ایک مدنی گلدستہ, اس کے بعد سنتے ہیں کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. ماہ مدنی انعامات کا یہ ایک عظیم تحفہ بھی اس کو سمجھیں کہ یہ مزید اس کو بہتر طریقے سے لانے کی کوشش کی گئی ہے. آئیے پہلے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. دور جدید میں زندگی کی مصروفیات کے ساتھ نیکی کا کام بظاہر مشکل نظر آتا ہے. لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانے میں دعوت اسلامی کوشاں ہے اور روزمرہ زندگی کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے دعوت اسلامی مدنی انعامات موبائل اپلیکیشن متعارف کروا رہی ہے. مدنی انعامات موبائل اپلیکیشن حقیقت میں ہے کیا؟ اچھائیوں کو نکھارنے, نیکیوں کو بڑھانے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا ذریعہ ہے. مدنی انعامات موبائل اپلیکیشن استعمال کرنے کے لیے آپ اپنا نام پاسورڈ ڈال کر لاگ ان کیجئے کہ موبائل اپلیکیشن اردو اور انگریزی زبان پر مشتمل ہے جن میں سوالات کی صورت میں عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. جیسا کہ کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ ادا فرمائی؟ انہی سوالات کی ادائیگی پر آپ چیک لگائیں گے. انہی سوالات کو مدنی انعامات کہا جاتا ہے. آپ سوالات پر عمل کر کے اپنی کارکردگی گرافکلی بھی دیکھ سکتے ہیں اور منتھ ویو سے بھی سوالات پر عمل درآمد کا جائزہ لے سکتے ہیں. پورے مہینے کی کارکردگی فل اپ کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں اور بذریعہ واٹس ایپ اور ای میل سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. پریویس رپورٹ سے پچھلے مہینوں کی کارکردگی دیکھ سکتے ہیں. سیٹنگ کی مدد سے اسلامی تاریخ آپ درست کر سکتے ہیں. فکر مدینہ الارم کی مدد سے آپ مدنی انعامات فل اپ کرنے کا وقت بھی سیٹ کر سکتے ہیں. اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور نیک کاموں میں اضافے کے ساتھ ان کا جائزہ لیجیے. جواب دیجیے. اس کی تھوڑی وضاحت پاپا اگر ہمارے مبلک فرما دیں جو ابھی اپلیکیشن دکھائی گئی کیا فرماتے ہیں. ہاں بہتر تھوڑی وضاحت ہو جائے تاکہ ہمارے مزید اسلامی بھائیوں کو آسانی ہو اس میں. اپلیکیشن کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بھی اس کے یوزر ہیں چاہے اسلامی بھائی یا اسلامی بہن, وہ سب سے پہلے اس میں اپنا لاگ ان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اپنے یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کے تھرو وہ اس میں لاگ ان ہوتے ہیں, اور لاگ ان کریٹ کرنے کے دوران ان کے پاس اور کچھ معلومات سافٹ ویئر ان سے لیتا ہے, جس میں جو بنیادی معلومات ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سی مدنی انعامات کا رسالہ جو ہے وہ اس اپلیکیشن میں استعمال کرنا چاہیں گے. فی الحال اس اپلیکیشن میں 3 مختلف رسائل جو ہیں مدنی انعامات کے, اس کے حوالے سے اس میں ڈیٹا موجود ہے. 63 مدنی انعامات کا, 72 اور 92. تو 63 مدنی انعامات اسلامی بہنوں کے لیے, 72 اسلامی بھائیوں کے لیے, اور 92 جو مدنی انعامات ہیں وہ جامعۃ المدینہ للبنین کے لیے وہ اس میں موجود ہیں. تو یہ رجسٹر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور آپشن لینگویج کا بھی ہے اس میں, کہ آپ انگلش یا اردو ان دونوں لینگویجز میں سے کسی بھی ایک لینگویج کا سلیکشن کر سکتے ہیں کہ کس لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے آپ روزانہ فکر مدینہ کیا کریں گے. تو اسی لینگویج کے حساب سے پھر سوالات جو ہیں آپ کے پاس اردو یا انگلش میں سامنے نظر آ رہے ہوں گے, جن کو دیکھ کر آپ روزانہ کی فکر مدینہ کر رہے ہوں گے. اس میں جو بھی اس وقت آپ کے پاس کرنٹ مدنی ماہ چل رہا ہوگا, مثال کے طور پر ابھی رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے, تو اس وقت جو بھی آج کی ڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی, اور ایک وقت میں کم سے کم 4 جو تاریخ ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک وقت میں آپ پچھلے 4 دنوں کی فکر مدینہ اگر کسی وجہ سے نہ کر سکے تو وہ بھی کر سکیں گے. اور مزید اس سے پرانی کارکردگی اگر آپ دیکھنا چاہیں پورے ماہ کی, تو اس کے لیے جس مدنی سوال پر مدنی نماز کے جس سوال پر آپ ٹچ کریں گے تو اس میں پورے مہینے کا ویو آپ کے سامنے آ جائے گا, جو پورے مہینے کی کارکردگی سامنے اس یوزر کی نظر آ رہی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے اضافے جو اس نئی اپلیکیشن میں کیے گئے ہیں اس میں یہ ہیں کہ آپ پچھلے 6 ماہ کی سابقہ رپورٹس دیکھ سکتے ہیں. ہر اسلامی بھائی یا اسلامی بہن جو بھی اس اپلیکیشن کو استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے پچھلے 6 ماہ کی کارکردگی کا خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر میرے کتنے مدنی انعامات میں عمل تھا اور اس میں کتنی ترقی یا تنزلی ہوئی ہے, اس کو بھی اس میں دیکھا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب پورا مہینہ مکمل ہو رہا ہوگا تو مہینے کے آخری دن کی فکر مدینہ کرنے کے بعد نیچے اس اپلیکیشن میں رپورٹ درج کریں کا آپشن ہے, یا انگلش موڈ میں اگر آپ آئیں تو اس میں سبمٹ کا آپشن ہے. جب یہ رپورٹ درج کریں گے یا سبمٹ کریں گے تو اس پورے مدنی ماہ کی کارکردگی جو ہے مدنی انعامات کی وہ سبمٹ ہو جائے گی, ہمارے سرور پہ جا کے وہ جو ہے آپ کی سیو ہو جائے گی, اور پھر جو مدنی انعامات کے ذمہ داران ہیں وہ اس کو ویو کر سکیں گے, اور آپ کے نام کے ساتھ اور آپ کی تنظیمی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی وہ اس ماہ کی کارکردگی سسٹم میں اویلیبل ہو جائے گی. ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جو موبائل یوزر ہیں اسپیشلی جو اسمارٹ موبائل یوز کرتے ہیں, اینڈرائڈ میں بھی ہے؟ اینڈرائڈ میں اور iOS دونوں میں یہ ہے, دونوں میں ہے. تو اس کو آپ اپنے موبائل فون میں اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمیں کہاں جانا ہے؟ پلے اسٹور پہ جانا ہوگا. پلے اسٹور پہ جا کر مدنی انعامات جب کے نام سے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ حضل یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی, اور وہاں سے آپ اس کو انسٹال کر لیں. فری انسٹالیشن ہے جی, اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے دعوت اسلامی کے اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے. اور جب موبائل میں آپ کے یہ اپلیکیشن انسٹال ہو جائے تو جیسا بھی بیان کیا گیا اس پروسیجر کو لیں, اور آپ اپنے موبائل فون پر گویا کہ ایک طرح سے مدنی انعامات کا رسالہ پا لیں گے. روزانہ فکر مدینہ موبائل فون پر آپ کر لیں گے, اور موبائل فون ہی کے ذریعے ہر ماہ آپ متعلقہ اسلامی بھائی تک یہ اپنی کارکردگی پہنچا بھی سکیں گے, اور مدینہ مدینہ کرتے رہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. یہ اگر کوئی میری برادری میدان میں آئے نا تو میں ان سے سوال کر لوں. جی بابا ہیں موجود. پہلے جواب نہ دیا ہو ماہ رمضان میں, 60 کے اوپر والے ہوں تو فرسٹ ان کو موقع دیا جائے. تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالستار عطاری مرکز اللہور سے آیا ہوں. عمر تقریباً 60 سال. تسبیح فاطمہ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کو. جواب درست ہے. اچھا انہوں نے یہ کہا نماز کے بعد، پانچوں نمازوں کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، تو نماز کے بعد سوتے وقت بھی پڑھتے ہیں. ہاں یہ ہے، ویسے سوتے سونے سے پہلے کے لیے خاص تعلیم فرمائی تھی کہ تھکن دور ہونے کا نسخہ یہ. ابا ماشاء اللہ عزوجل مدنی سوٹ، سب سبز امامہ شریف، مقدس پانیوں کا مجموعہ، سرما اور بغداد معلہ سے آئی ہوئی تسبیح مبارک مدینے کی، تسبیح مدینے کی، تسبیح مدینہ. ماشاء اللہ. سوال، یہ ایک سوال ہے، ابھی کچھ دیر قبل جو ہے ترکے کے حوالے سے بات چلی تھی نا، وراثت کے حوالے سے. تو سوال یہ ہے کہ ورثہ جو ہے یہ کب تقسیم ہونا چاہیے، کیا فوری یا کچھ دنوں بعد؟ اب یہ ہے کہ اگر کوئی فوری کا اگر تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، تو اسے پھر لالچی کہا جائے گا. شرن لالچی کہنے کا حق تو نہیں ہے. جب ورثہ تقسیم کرنے کا وقت آ گیا، بندہ فوت ہو گیا، تو حق تو بن گیا نا اس کا، حق متحقق ہو گیا. اب مانگتا ہے تو اپنا حق مانگتا ہے، اپنا حق مانگنا اس کو لالچی کہنا تو دل آزاری ہے. نہیں، اب اگر وہ اپنا حق نہیں مانگتا، وہاں جو وہ نابالغ بچے بھی کچھ ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، اور اب ایک جو وہ مدنی ماحول کی برکت سے وہ چاہتا ہے کہ تقسیم ہو جائے تاکہ وہ نابالغ کا حق نہ مارا جائے. صحیح. ہاں تو شرعاً تو وہ اگر مطالبہ کر رہا ہے یا مشورہ دے رہا ہے تو درست دے رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان کشمیر کے کسی علاقے میں ایک شخص کی 5 بچیاں تھیں، 6ٹی بار ولادت ہونے والی تھی. اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا، اگر اب کی بار بھی تو نے بچی کو پیدا کیا تو میں تجھے 9 مولود بچی سمیت قتل کر دوں گا. رمضان المبارک کی تیسری شب پھر بچی ہی کی ولادت ہوئی. صبح کے وقت بچی کی ماں کی چیخو پکار کی پرواہ کیے بغیر اس بے رحم باپ نے معاذ اللہ عز و جل اپنی پھول جیسی زندہ بچی کو اٹھا کر پریشر کوکر میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا. یکایک پریشر کوکر پھٹا اور ساتھ ہی خوفناک زلزلہ آ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ظالم شخص زمین کے اندر دھس گیا. بچی کی ماں کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا اور غالباً اسی کے ذریعے اس دردناک قصے کا انکشاف ہوا. میٹھے اسلامی بھائیوں، بچی خدا کی رحمت ہے، بیٹی کی پیدائش پر غم زدہ نہ ہوا کرے. یہ عورت کے اختیار میں نہیں کہ وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی پیدا کرے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں. ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس واقعے کا اس وقت آپ نے مدنی گلدستے میں سنا، وہ واقعہ پاکستان میں رمضان المبارک کی تیسری تاریخ کو آیا تھا، یہ زلزلہ، اور 2005 کی یہ بات ہے. اور ہم عموماً واقعات کو بھول جاتے ہیں، تو اس میں بھی سبق بھی ہے، اس میں عبرت بھی ہے. اس زلزلے میں کافی جانیں گئی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. تو ہمیں عبرت حاصل کرنے والی سوچ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے ان واقعات کو یاد بھی رکھیں اور غور کرتے رہیں کہ یہ زلزلہ ہے، اور زلزلے کا سبب گناہ ہوتے ہیں. گناہوں کا سلسلہ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، یہ میرا خیال ہے جانتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے. تو اس کے لیے اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اور اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین. اور یہ جو مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا، اس کو دعوت اسلامی کی سوشل میڈیا پر جو آفیشیل ہمارا فیس بک کا پیج ہے اس پر یہ موجود ہے، اور اس کو دیکھیں بھی اور اس کو شیئر بھی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائی تو ایک سوال آیا ہے کہ گرمیوں میں جو وہ کھٹمل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں. کھٹمل کی طرح طرح کی دوائیں تو نکلی ہیں، تو وہ استعمال کی جائے. اس کا کوئی باقاعدہ روحانی علاج تو مجھے اس وقت تو یاد نہیں ہے. ہم ایک سوال چلا رہے ہیں. سگیتار محمد احتشام رضا تاری الہ‌آباد ہند سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ بیان فرما دیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر اس کو توڑ دیتا ہے یا روزہ افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی کچھ کھا لیتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کے ساتھ کیا حکم ہوگا، اس کا کیا کفارہ ہوگا، بیان فرما دیں. جزاک اللہ خیر. اگر کسی نے لذت حاصل کرنے کے لیے بلا اجازت شرعی، اور ہو بھی وہ مقیم مسافر نہ ہو، تو اگر کوئی چیز ایسی کھا پی لی تو اس کا روزہ ٹوٹا، اور ایک روزہ اس کو قضا بھی کرنا ہے اور 60 روزے پے در پے رکھ کر کفارہ بھی ادا کرنا ہے. لذت کے لیے کھائی ہو، لذت کے لیے کھائی اور مسافر نہیں ہے مقیم ہے، اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، غلط فہمی کی وجہ سے بھی نہیں کھا رہا. اچھا چلو وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. فیضان رمضان میں مزید تفصیل اس کی دیکھ لیجئے. یعنی انہوں نے کھانے پینے کا سوال کیا تو ہم کھانے پینے کا بتا دیتے ہیں. اس میں کچھ مطلب یعنی کھانے پینے کا چونکہ سوال تھا، تو رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم یعنی نابالغ نہ ہو بالغ، اور جس پر روزہ فرض تھا، تو رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم یعنی جو مسافر نہ تھا، نے کہ ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا، کوئی غذا یا دوا کھائی یا پانی پیا یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، یا کوئی ایسا فعل کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو، اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، مثلا فست یا پوچھنا لیا یا سرما لگایا یا جانور، تو ان بات چیزوں میں ہے یار یہ پڑھنے ایسا نہیں ہے، بہت کچھ ہے اس کو. یہ بہار شریعت کے جلد اول پیج نمبر 991 کا پہلا پیراگراف پڑھ لیجئے. اچھا پوچھا کفارے گا، تو اس طرح جان بوجھ کر بہرحال روزہ توڑ دینا وہی شریعت میں اجازت نہیں تھی پھر بھی توڑ دیا ہے سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ رکھ بھی لے. یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا. تو جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے, رکھ کر توڑ دینا تو اس سے سخت تر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میں سو رہا تھا, دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو میرا بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھیے. میں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں. انہوں نے کہا ہم سہل کر دیں گے, نہ آسان کر دیں گے. میں چڑھ گیا, جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دی. میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں. پھر مجھے آگے لے گئے, میں نے قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں. باچ کہلاتی ہے, تو باچھیں چیری جا رہی ہیں جن سے خون بہتا ہے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے ہیں. الامان والحفیظ. صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں, یہ کہتے ہیں میں ایک شاپ پر کام کرتا ہوں, گاہک بنانے پر کمیشن لیتا ہوں, کیا یہ صحیح ہے؟ سوال واپس کیجیے. سوال یہ احسن مشتاق ہیں, کہتے ہیں میں ایک شاپ پر کام کرتا ہوں اور گاہک بنانے میں کمیشن لیتا ہوں, کیا یہ صحیح ہے؟ سوال نہیں سمجھ میں آ رہا. یعنی مطلب ایک دکان ہے اور ایک آدمی ہے جو لوگوں کو ترغیب دلا کر وہ مال بکواتا ہے, یعنی گاہک لے جاتا ہے, تو اب دکاندار اس کو کمیشن دیتا ہے. یہ کمیشن لینا کیسا؟ میں جو سمجھاؤں سوال شاید اسی طرح گئے. مگر یہ ہے کہ وہ وہاں اجیر بھی ہے, نوکر بھی ہے, یعنی ایک تو اپنی اجرت لے رہا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ جو وہ دو عقد ہو گئے. اچھا اچھا. جاب کرنا ایک الگ چیز ہے اور ویسے ہی کمیشن پہ کام کرنا الگ چیز ہے. جیسے ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا اس میں یہ ہے کہ مثلا وہ کسی دکاندار کے پاس لے کے جاتا ہے, تو اس میں جواز کی صورت یہ ہے کہ اس سے باقاعدہ محنت کرتا ہے, طے کرتا ہے کہ میں گاہک لے کر آؤں گا, اس پر میں کمیشن لوں گا, اور ساتھ ہی گاہک کو کسی طرح کا دھوکہ نہیں دیتا وہ کہ اس کو گھٹیا چیز دلا دی یا مارکیٹ سے مہنگی دلوا دی, بلکہ وہ لے کے جاتا ہے چیز مناسب جسے واجبی دام ہوتا ہے اسی پہ دلاتا ہے, محنت کرتا ہے اور اس سے کمیشن بھی اس نے طے کیا ہوا ہے. یہاں تک تو جواز ہے کہ یہ جائز ہے. باقی جاب کے ساتھ وہ مسئلہ ابھی کہ جاب بھی لے گا کمیشن بھی لے گا یہ طے نہیں ہے ابھی, یعنی ہمارے یہاں سے اس کی اجازت نہیں ہے فی الوقت. صلو علی الحبیب. دعاؤں کے لیے پیغامات آ رہے ہیں, کسی کی ماں بیمار ہے اور مزید بیماروں کے لیے پیغامات آ رہے ہیں, دعا کر دیجیے. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ حسنین قادری صاحب ہیں, کہتے ہیں اگر گرمی کی شدت برداشت نہ ہو تو کیا روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ایسی کیسی شدت, اس کی وضاحت نہیں ہے نا. اب جان پر بن گئی ایسی گرمی, اس کو لگ گئی, واقعی ایسا ہے کہ یہ مر جائے گا یا عقل چلی جائے گی یا بیمار ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں تو رخصت مل جائے گی روزہ توڑنے کی, بعد میں قضا کر لے. لیکن یہ کہ عام طور پہ گرمی لے گرمی بہت ہے گرمی بہت ہے یار روزہ بہت لگا ہوا ہے, وہ تو یہ برداشت کر ہی لیتے ہیں نا, پھر زندہ بھی تو رہتے ہیں, بچے بچے رکھ لیتے ہیں روزے. تو اس شدت میں تو جس کو عوام کا اصل کو ڈھنگڑا بھی نہیں ہے, وہ ہر بات کو شدت, جیسے کل میں نے مثال دی تھی بے حد بخار پر, اعلی حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ مطلب یعنی کہ بڑھا دیتے ہو بے حد بخار. بے حد تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو, حد ہی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے لفظ و دحا پڑھ لیا, پھر فاتحہ پڑھی, اور پھر سورت ملا کر نماز پوری کی، کیا اس سورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب تو تھا لیکن دوسری سورت شروع کر دی، پلٹے گا یا نہیں دیکھ لیتے ہیں جب تک دوسرا سورت. اس سال فطرے کی رقم کا پوچھا ہے، فطرے کی وہ یہ کہ 2 کلو میں سے 50 گرام کم، 2 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں یا اس کی رقم، یہ چھواروں اور کشمش کا بھی حساب ہوتا ہے. تو یہ اپنے یہاں یا تو یہ پورا یہ گیہوں ہی اٹھا کر دے دے، مثال کے طور 2 کلو دے دے ایک فطرے میں، تو 80 گرام بھلے زیادہ چلے گئے تو یہ تو فطرہ ہو گیا اس کا. یا اگر رقم دینا چاہتا ہے تو آپ کے شہر میں جو بھی اس کا دام چل رہا ہے آپ کے علاقے میں، اس اتنی رقم بھی دے سکتے ہیں. کہ دنیا بھر کے لیے ایک رقم نہیں چلے گی، ہاں گیہوں کا وزن ایک ہی ہے رقم. اب یہاں کچھ بھاؤ ہے باول مدینہ میں، تو مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں کچھ اور ہوگا، تو مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں کچھ اور ہوگا، تو مدینے میں کچھ اور ہوگا دام. تو جہاں کا دیں گے تو وہ وہیں کی رقم دینی ہوگی یا پھر گیہوں دے دیں. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام بلال حسن شاہ اتاری ہے، میں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا سے بات کر رہا. میری بابا جان کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی آدمی وضو کے دوران دوسرے آدمی سے بات کر رہا ہو، یہ وضو ہو جاتا ہے؟ اب وضو میں بات کرنے سے وضو تو ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ ضرورت کی بات کر سکتا ہے، اچھی بات کر سکتا ہے. البتہ بالکل بے ضرورت فالتو بات نہ کرے وضو میں، تب بھی وضو ٹوٹے گا نہیں. بلا ضرورت دنیا کی بات کرنا وضو میں مکروہ، وضو میں مکروہ ہے، وضو نہیں خراب ہوگا، وضو ٹوٹے گا نہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ سورہ دوحا سورۃ الفاتحہ سے پہلے شروع کر دی والا سوال، بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 711 مسئلہ نمبر 16 یعنی 16. الحمد پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی، بقدر ایک آیت کے پڑھ لی، اب یاد آیا تو الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور سجدہ واجب ہے، سجدہ سہو واجب ہے. یوں ہی اگر سورت کے پڑھنے کے بعد یا رکوع میں یا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا تو پھر الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور رکوع کا اعادہ کرے، یعنی رکوع دوبارہ کرے اور سجدہ سہو کرے. تو اب سورہ یعنی والضحا اتنا پڑھا، تو یہ آیت ہے پوری، والضحا واللیل، والضحا پوری آیت ہے. ہاں اچھا، تو والضحا پڑھی نا، لفظ والضحا تو ایک آیت ہو گئی. تو اب یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھیے، والضحا تک پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے، ایک آیت پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، پھر جون سی سورت چاہے پڑھ لیجئے، اور نماز مکمل جب کریں گے آپ آخر میں تو سجدے سہو کرنا ہے اس میں، جبکہ ایسا غلطی سے کیا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ جواب کون دیں گے؟ فرض علوم میں سے دونوں جواب ایسے اٹھ پٹنگ دے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے بہت سو دشہ دوستوں اسکرین پر آنے کے لیے کچھ کا کچھ بول دیں گے، گناہ کا اظہار ہو جائے گا ان کے. پاپا اس کا جواب کون دیں گے؟ یا تو کافی اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، اپنے بچے کو بھی رسک میں نہیں ڈالتا، جب دینا چاہیں تو دے دیں. میرا تحفہ نہیں چاہیے، آپ چاہیے، تحفے والا چاہیے. پاپا اگر باپو جواب سن رہے ہیں اور یہ اگر درست جواب، اصل مسئلہ ہے کہ یہ دونوں باتیں جو ہے نا یہ فرض علوم میں سے ہیں. اب وہ اس کا اظہار ہوگا کہ اس کو فرض معلوم نہیں ہے، اور جس کو معلوم نہ ہو گناہگار ہے. اور باتیں کریں گے اٹھ پٹائیں گے، امکان ہوتا ہے جیسے کہ کرائن بازیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھے اچھے مطلب مولانا نظر آتے ہیں اور پھر سب فائر کرتے ہیں کہ آدمی دیکھتا رہ جائے. بابا آپ ارشاد فرمائیں. کسی میں موجود خامی یا عیب کا بطور برائی اس کے پیچھے سے تذکرہ کرنا، یہ غیبت. اور تہمت یہ کہ کسی میں وہ برائی نہیں ہے پھر بھی اس کا تذکرہ کرنا، چاہے سامنے سے چاہے پیچھے سے، یہ ہے تہمت. اور غیبت سے تہمت زیادہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. تو یہ معلومات ہونی چاہیے ہم لوگوں کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. دوسرا سوال کر لیں جی. تہمت، بہتان، الزام، ایک ہی چیز. بہتان عربی میں، تہمت بھی عربی ہے، الزام غالباً اردو میں یعنی لفظ الزام بھی عربی ہے. عربی بھی ہے جی. اچھا آپ تو یہ تینوں اردو ہیں، اردو نے قبول کیا ہوا ہے ان تینوں الفاظ کو، اور اسلام نے اردو کو دامن میں لیا ہوا ہے. حالات نے لکھا ہے نا، اردو اور اسلام نے دامن میں لیا ہوا ہے. التزام، الزام، الزام. دوسرا سوال کر لیں. روزے کب فرض ہوئے؟ اور جواب کون دیں گے؟ یہ روزے کب فرض ہوئے؟ چلو آگے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس شعبان المعظم سن 2 ہجری کو. جواب درست ہے. امامہ شریف سجانے کی اجازت ہے، زلفے بھی تو ہیں، تو ماشاء اللہ امامہ تو بہت جچے گا ان کو. اچھا یوں تو کسی سے بنوا لو چپکے سے، ہو سکتا ہے کبھی کبھار بنوا لیتے ہوں، باندھنا باندھتا ہوں. باندھ لو بیٹے، ماشاء اللہ. ہماری اسلام ہے تھوڑا شملہ نہیں، شملہ اور چھوٹا کر لو، آدھی کمر تک، آدھی کمر تک صحیح ہے، اس سے اونچا بھی چلے گا. اتنا اونچ نیچے نہ ہو کے بیچنے میں دبے. اتنے بغداد ماشاء اللہ باندھنا آتا ہے بھائی، پرانے اسلام بھائی میں سرمائے مدینہ. کیا بعض اسلام بھائی بابا اس طرح شملہ جو ہے اپنے منہ میں لیتے ہیں اور بعض جو ہے لٹکا دیتے ہیں یہاں سے، تو کیا انداز ہونا چاہیے؟ باندھتے رہے ہم، باندھتے رہے. شملہ اب یہ کہ اس کا بھی کوئی پڑا تو یاد نہیں پڑتا کہ شملہ منہ میں رکھے تو کیا اور لٹکا کر رکھے تو کیا. واللہ اعلم، لا ادری. پاپا یہ اگر مطلب مدنی انعامات پر آ جائیں گے تو ہم انہیں سربند شریف بھی پیش کر دیں گے. ماشاء اللہ ان کو مکتب مدنی انعامات سے سربند شریف، سربند شریف بطور رومال اجازت کرنے کی اجازت ہوگی استعمال کرنے کی. بابا یہ سربند باندھیں گے. اچھا سر پہ باندھنا ہوگا بھائی تو لینا، ورنہ نہیں لینا. انشاءاللہ باندھیں گے. ماشاءاللہ سربند شریف کی عادت بنائے کہ یہ وہ سنت ہے جس کا شاید لوگوں کو عام طور پر پتہ ہی نہیں ہے. یہ دعوت اسلامی نے سنت کو الحمدللہ بہت عام کیا, بہت عام کیا نے بہت اس کا بیان عام کیا. سب پہنتے نہیں ہیں دعوت اسلامی والے, سستیاں کرتے ہیں, کوئی کوئی پہنتا ہے, 1% پہنتے ہوں تو بھی نہیں 1% بھی نہیں پہنتے ہوں گے, وہ تھوڑے پہنتے ہیں. ہاں نہیں واقعی کوئی کوئی پہنتا ہے, فی ہزار ایک پہنتا ہوگا شاید. ہماری مدنی انعامات کی مجلس کا جذبہ دیکھیں ان کو آفر کر دی. اب ہم نے رکھے ہیں یہ کچھ نہ کچھ مدنی فیس لے کر ہم ان کو یہ دے تو یہ نہیں آئیں گے, ڈریں گے. اب تو آئیں گے کیا یار, وفو یار, آنے تو اپنے قدموں تک ان کو آنے تو دینا تھا, ان کو پیش کر دیں گے. چلو اب تو چلے جاؤ بھائی, مدنی فیس آسان سے لینا ان سے. بابا ماہِ کفل مدینہ کا تحریک یہ بھی تو سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. عالمی مدنی مرکز میں موجود عاشقان ماہِ رمضان میں 300 سے زائد اسلامی بھائی ایسے ہیں جو الحمدللہ ماہِ کفل مدینہ تحریک میں شامل ہیں. ماشاءاللہ. اور بابا آج پون ایک روٹی تحریک یہ بھی جاری ہے, اس کی بھی کارکردگی آنا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ. اور آج سے ہم کھجور روٹی تحریک کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں. کیا بات ہے بابا, مکتب پر اسلامی بھائی آ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کب سے شروع کریں گے اور ہمیں اس میں مطلب شامل ہونا ہے. کھجور روٹی میں, کھجور روٹی. اچھا تو یہ اگر رات میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑا پیٹ بھر بھرا لے آدمی کوئی چیزیں کھا کے اور پھر آپ کے ساتھ کھجور روٹی کی تحریک میں آ کے بیٹھ جائے شاعری میں تو یہ شامل ہو جائے گا, وہ کہے گا بابا دیکھا تو ایسے یہ گیا کہ ماشاءاللہ کھجور روٹی کی ترکیب بناتے ہیں. کچھ نہ کوئی ہم ڈھونڈتے ہوتے ہوں گے ہر عشاء کے بعد, تراوی کے بعد بھوک تو لگتی ہوگی, ایک ایک کوالٹی ہوتی ہے وہ ڈھونڈتے ہوں گے, تلی ہوئی چیزیں بھی کھا لیتے ہوں گے, پھر جب پیٹ بھر جاتا ہوگا تو کھجور روٹی اضافی فار انجوائے ٹیسٹ. نہیں یہ نہیں کرنا ہے, کھجور روٹی پراپر جو آپ کھانا سالن جو بھی کھاتے ہیں سحری میں اس کی جگہ آپ کو کھجور روٹی کھانی ہے انشاءاللہ. اسی طرح بابا آج پون روٹی جو تحریک ہے ہماری اس میں چاول اگر کھائیں گے تو کتنے نوالے؟ اب نوالے بھی چھوٹے نوالے کی پہچان تو شاید ہزاروں میں کسی کو, اپنے چھوٹے بولتے بولتے مبالغہ کروں تو کئی چھوٹے ہوں گے نا وہ سن سن کے بڑے ہو گئے ہوں گے. نوالا ان کا بڑا ہی ہوتا ہے شروع سے, یہ سمجھ ہی نہیں آتی چھوٹا بولتے کس کو. تین انگلیوں سے ترکیب بنا کر, تین انگلیوں سے سرکار اس میں یہ کہ عام طور پہ یہ چاول جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں, تین انگلیوں سے ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ اٹھا پائے ان کو. یہ ایک بڑا, اب وہ چاول نرم ہو نا, اب یہ کیسے ان کو کیسے سمجھاؤں میں, عرضی کر سکتا ہوں. اصل ایسے چاول بنا نا ہمارے ساتھ تعاون ہو, ذمہ داران تعاون کریں گے تو ہوگا, وہ ان کو سمجھائیں کہ اس طرح کے چاول یہ بنا سکتے, تھوڑا پانی چھوڑنا ہوتا ہے اس میں تو یہ چپک جائیں گے ایک دوسرے سے. پھر تین انگلیوں سے نوالا مدینہ مدینہ ہوگا. لیکن گھروں میں پوزیشن یہ لوگوں کی عادت کہ اگر کبھی اس طرح نرم چاول بن جائے نا تو گھروں میں یہ کہا جائے گا یہ خراب ہو گئے چاول صحیح نہیں بنے. وہ چھوٹے چھوٹے دانے جو نا یہ لوگ پسند کرتے ہیں, تو وہ سنت کے مطابق تین انگلیوں سے نہیں اٹھ پاتے, تو پانچ انگلیوں سے ہی پھر صحیح ہے اٹھا سکتے ہیں, گناہ نہیں ہے. مگر تین انگلیاں حدیث پاک میں انبیاء کرام کی سنت ہے نا, تین انگلیوں سے نوالے لینا. تو چاول یعنی چاول کے لیے کوئی آپ نے لکمے مجھے یاد نہیں کوئی فکس ہوئے ہوں, تو پندرہ کی ترکیب بنی اگر تین انگلیوں سے لیتے ہیں تو. اگر چاول نرم نہیں ہوئے تو یہ بیچاروں کا کونا بھرے گا, کہ بعض کثیر الغذا ہوتے ہیں, تھالے کا تھالہ چٹ ہو جاتا پتہ نہیں چلتا, تو یہ پھر قریب آپ کے کیسے آئیں گے. اور نرم چاول ہو تو وہ پندرہ نوالے میں اس سے جلدی بھر جائے سب پیٹ. چلو نارملی ہم یعنی کہ پندرہ کا, پندرہ مانے آدھی روٹی جی, تو پون روٹی کی بھی گنجائش تو ہے نا جی. جی تو پندرہ یعنی آدھی روٹی کا قائم مقام پندرہ نوالے جی, اور روٹی پون روٹی کا بائیس تقریباً بنیں گے نا, ساڑھے بائیس نوالے, تو یوں حساب لگا لیں آپ. بوٹی میں کوئی مطلب بوٹی بوٹا اس کی کوئی وہ نہیں ہے ترکیب, آلو یا بوٹی بھی کھانا نہیں آتی, آلو بھی کس طرح کھاتے میں دیکھتا ہوں, پورا آلو اٹھایا گپ کر کے منہ میں ڈالا اور کوڑے چاول کھا رہے ہوتے ہیں, بوٹی پوری کھائی منہ میں ڈالی اور پھر خالی کوڑے چاول کھا رہے ہوتے ہیں بعض لوگ, ایک تعداد ایسا جیسا کرتی ہے, حالانکہ بوٹی اور آلو یہ چاول سے مکس کر کر کھانا ہی سمجھ میں آتا ہے, اس سے ٹیسٹ بھی بنتا ہے, لیکن چلو لیکن دوسروں کو محروم نہیں کرنا چاہیے, ایک بوٹی ہے تو سارے اس میں سے تھوڑی تھوڑی نوچ کر کھائیں, اس طرح اپنے طرف بندہ سرکا نہ لے, اس کو رہنے دے بیچ میں, اس طرح آلو ہے تو رہنے دے, اسی میں عافیت ہے. بات یہ بھی کرتے ہیں اسلائی بھائی جو سمجھدار ہوتے ہیں کہ اس بوٹی کو توڑ توڑ کے سب کو ٹکڑا ٹکڑا دے دیتے ہیں, جھگڑا ہی ختم, یہ بھی ایک انداز سمجھ میں آتا ہے. آلو میں بھی بےچارے بات کرتے ہوں گے ٹکڑا ٹکڑا دے کر, اور چھلکا نہیں پھینکا کرے, چھلکا آلو کا کھایا جاتا ہے, اس میں وٹامنس ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السو کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر لوگ مطلب جب ہمارے ہند کے اندر سائرن بجتی ہے تب وہ پانی پیتے ہیں, تو برائے کرم یہ عمل کرنا کیسا, اس کے بارے میں رہنمائی کرو. اگر سائرن صبح صادق سے پہلے بجتا ہے تب تو پانی پینے میں حرج نہیں ہے, اور صبح صادق کے بعد بجتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے, روزہ ہوا ہی نہیں, تو یہ کب بجتا ہے کیسے بجتا ہے, یہ بجانے والے شاید ویسے کرتے یہی ہوں گے کہ صبح صادق سے پہلے یہ بجاتے ہوں گے, یہ ہوتی ہے ایک دو منٹ ابھی باقی ہوتے ہیں اور کر کے یہاں بھی بچتا ہے پاکستان میں بھی. پاپا یہاں تو مساجد میں یا دیگر جگہوں پہ معمول جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ٹائم ہوتا ہے اور یہ سائرن بجنا آن ہوتا ہے. او ہو ہو, یہ بہت اچھی توجہ دلائی اگر اس پہ کچھ کلام ہو جائے. اللہ اکبر, یہ بہت کیونکہ یہاں جیسے باب عالمی مدنی مرکز میں تو ہم دو تین منٹ پہلے ہی اعلان بند کر دیتے ہیں نا کہ بھئی یہ اینڈ ہو گیا, اب آپ نہ احتیاط اسی میں کہ دو تین منٹ پہلے سائرن ختم ہو جائے بجنا, بج کر بجھ جائے. یہ حاجی عبید رضا چھوٹے تھے تو بجاتے تھے سائرن, لوگ پرائیویٹ گھروں میں یہ بجاتے تھے, ہمیں کتنے بجے بجاتے تھے, اب تو جلدی بجاتے ہوں گے نا, سحری میں نہیں افطاری میں بجاتے تھے, جب دونوں ٹائم بجاتے تھے افطاری میں, گھر میں رکھا تھا کچھ سسٹم اٹھا لائے تھے کہیں سے, چھوٹے تھے تو یہ کچھ نوچ کرتے رہے تھے بچے ہوتے. دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو سائرن کا ہے اور دوسرا مساجد میں اذان دینے کا ہے, کہ جیسے ہی مطلب وہ وقت پورا ہوا اور انہوں نے اذان شروع کر دی, ایک تو یہ طریقہ ہے اور دوسرا سائرن کا بھی ہے, لیکن یہ وقت ختم ہونے کے بعد ہی بجاتے ہیں. اذان تو بالکل وقت ختم ہونے کے بعد ہی دینی ہوگی, ورنہ اذان وقائے گی نہیں, دوبارہ دینی ہوگی. صبح صادق کے بعد ہی اذان کا وقت ہوتا ہے, اور یہ نماز فجر کے لیے ہوتی ہے, روزے بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اور سائرن جو ہے یہ روزہ بند کرنے کی ایک علامت ہے, یہ اچھی چیز ہے, تو یہ صبح صادق سے پہلے بجانی چاہیے ورنہ لوگوں کے روزے خراب ہوں گے. یہ جو بھی سائرن بجاتے ہیں وہ مہربانی کر کے دو منٹ تین منٹ پہلے بجا دیا کریں, اور صبح صادق سے پہلے ختم ہو جائے, ایک منٹ باقی ہے جسے اور یہ بجنا ختم ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک اطلاع آئی تھی کہ وہاں پر سائیکلون کہلاتا ایک طوفان آنے والا تھا, جو بہت بڑی تباہی کا وہاں پر وہ اطلاع تھی, تو امیر علیہ سنت نے کل سحری کر کے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کے لیے جو دعا کی تھی پہلے میں آپ کو اس دعا کا کچھ حصہ بتاتا ہوں، وہ دیکھیں، پھر اس کے بعد جو ہمیں بنگلہ دیش سے جو اسلامی بھائیوں کے جو صوتی پیغامات آئے وہ پھر آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ. یہ تشویشناک خبر ملی ہے کہ بہت بڑا طوفان جو پچھلے 23 سال میں نہیں آیا اس طرح کا خوفناک طوفان یہ بنگلہ دیش کی طرف بڑھ رہا، تو انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ کسی طرح یہ اللہ کرے کہ طوفان جو ہے بغیر ستائے تکلیف دیے نکل جائے. رمضان شریف کا پیارا پیارا مہینہ ہے، ہم سحری سے فارغ ہوئے اور یہ قبولیت کا وقت بھی ہے، تو مل کے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمیں جو اطلاع ملی ہے کہ بنگلہ دیش کی طرف خوفناک طوفان بڑھتا چلا آ رہا ہے، الہ العالمین ماہ رمضان المبارک کا واسطہ، ان قبولیت کی گھڑیوں کا صدقہ، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ، فقراء البغداد، عاشقان رسول کو یہ طوفان تکلیفیں پہنچائے بغیر چلا جائے. الہ العالمین ان مسلمانوں کو، بنگلہ دیش کے غریب مسلمانوں کو اس آفت سے بچا لے، اس مصیبت سے بچا لے، اس سیلاب سے بچا لے، طوفان سے بچا لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. بنگلہ دیش کے جو عاشقان رسول، جو فقراء المدینہ مجھے سن رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. آپ سب پڑھتے رہیں گے تو اللہ کرے گا تو یہ طوفان بغیر کسی تباہی مچائے گزر جائے گا، اللہ کرے ایسا ہی ہو. اپنے پیارے نام کی برکت سے یہ مصیبت آپ سے دور ہو جائے. آپ ہمارے بھائی ہیں، سارے مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہے ہمارا بھائی ہے، اسلامی بھائی ہمارا. اس کے بعد جب یہ دعا وہاں بھی اسلامی بھائیوں نے دیکھی تھی براہ راست، اور پھر ہمیں وہاں سے پھر بعد میں دن بھر میں کچھ صوتی پیغامات موصول ہوئے. وہ صوتی پیغام میں جس طرح کا انہوں نے اپنے اس نے زن کا، اپنے گمان کا، اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا جو اظہار کیا ہے، آئیے وہ اب ان کے صوتی پیغامات سنتے ہیں. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکت اللہ علیہ نے آج الحمدللہ ہمارے بنگلہ دیش کے لیے جو طوفان آ رہا تھا اس کے لیے دعا فرمائی. الحمدللہ یہ اللہ کی ولی کی دعا کی نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ جو تباہی بچانے کی انفارمیشن ملا تھا جو آب ہوا آفس کی دفتر کی طرف سے، انٹرنیشنل جو آب ہوا آفس ہوتا ہے جہاں سے اس کا رپورٹنگ ہوتا ہے، وہ رپورٹنگ یہ کیا تھا کہ پچھلے 30 سال کے اندر جو تباہی نہیں مچا تھا یہ طوفان ایسا آ رہا تھا کہ یہ تباہی مچائے گا، تو سارے گھبرا گیا تھا. بنگلہ دیش کی گورنمنٹ بھی بہت گھبرا گیا تھا، عوام الناس بھی، لیکن الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر السنت یہ ہمارے ولی کامل نے جب ہاتھ اٹھائی دعا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین اللہ کی کرم سے ہمارے باپا کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ وہ رک گیا الحمدللہ رب العالمین. بھائی صاحب ابھی لگ رہا ہے کہ طوفان ہے جو ہے ٹل گیا ہے اور مشکلات کی زندگی، امیر رسول اللہ کا دعا کے برکت سے جو ہے بنگلہ دیش پہ کرم گیا. اللہ تعالیٰ ابھی رسول کے سب کے بنگلہ دیش کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ امیر رسول کو خیر عطا فرمائے. اس وقت میں نے آپ کو پیغام دیا تھا کہ اتنا تجویز ہو رہی تھی، میرا آنکھ میں آنسو آ گیا تھا، یعنی اتنا ڈینجر رپورٹ آ رہا تھا مختلف چینلز کی وجہ سے، مختلف میڈیا کی ذریعے سے. تو میں نے آپ کو جب عرض کیا رات سے میرا ٹینشن تھا بہت یہ سن کے، لیکن پاپا کا جب پیغام آ گیا اس کے بعد میں نے سو گیا. اللہ کی کرم یہ ہے کہ میں سب گیا تقریباً 10 بجے اٹھا، 1 بجے جو پریس بریفنگ دیا آب و ہوا دفتر نے تو وہ بولا کہ یہ بالکل کمزور ہونے والا ہے، یہ اللہ کی ولی کا جو کرامت ہے الحمدللہ، یہ دعا کی قبولیت کی نشانی الحمدللہ ظاہر ہوئی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال ہم سے کر رہے ہیں محمد شعیب بھائی کہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کا ثواب ڈبل ہے تو کیا گناہ بھی ڈبل ملے گا؟ گناہ کی بھی ہلاکت خیزیاں بڑھ جاتی ہیں, ڈبل نہیں ہے. نہیں وہ ہے کہ جیسے فرض کا ثواب رمضان شریف میں 70 گناہ اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا 70 گناہ 70 ٹائم. تو گناہ کے بھی ہیں مطلب روایت ہے کہ گناہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں جو گناہ ہوتا کیا جاتا ہے وہ بہت سخت ہو جاتا ہے. پڑھیں سنائیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, اے عاشقان رمضان, اے عاشقان رسول, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کل علم دین سے دوری کے سبب عام طور پر لوگوں کا یہی معمول دیکھا گیا ہے کہ وہ اذان یا سائرن ہی پر سحری و افطار کا دار و مدار رکھتے ہیں, بلکہ بعض تو اذان فجر کے دوران ہی روزہ بند کرتے ہیں. اس عام غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان المبارک میں روزانہ صبح صادق سے 3 منٹ پہلے ہر مسجد میں بلند آواز سے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کہنے کے بعد اس طرح 3 بار اعلان کر دیا جائے. روزہ رکھنے والوں, آج سحری کا آخری وقت مثلا 4:12 ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے. اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے. اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. ہر ایک کو یہ بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ اذان فجر لازمی طور پر صبح صادق کے بعد ہی ہونی چاہیے, اور وہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف نماز فجر کے لیے ہو. تو جو غلطی سے اذان فجر صبح صادق سے پہلے دے بھی دیں گے تو وہ اذان مانی نہیں جائے گی, دوبارہ دینی ہوگی. تو جب بھی اذان ہو جہاں بھی تو یہی سمجھیں کہ فجر کی ہو رہی ہے. تو اس لیے اپنا گھڑی گھنٹہ درست رکھے بندہ, ٹائم کی معلومات رکھے, اس کے ساتھ سے روزہ افطار اور سحری کی ترکیب پہ رہے. ان ممالک میں جہاں اذان کی آواز ہی نہیں جاتی, نہ سائرن بجتے ہیں, پورے پورے شہر دنیا میں سے ملے گا نہ کوئی مسجد نہیں, تو وہاں روزہ کھولنے بندنے کا کیا نظام ہوگا؟ وہی ٹائمنگ. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو دنیا بھر کے ٹائمنگ ملیں گے, لاکھوں مقامات کے اوقات جو ہیں وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دعوت موجود ہیں, ان کو دیکھ کر آپ ساری افطاری اور نمازوں کے اوقات کا حساب لگائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ہماری مجلس ہے معلمین وغیرہ, تو یہ ماشاءاللہ جس طرح برتن صاف کرنے کا وہ جو سلسلہ بناتے ہیں, تو جس طرح آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ برتن صاف بھی کیے جائیں دھو کر پیا جائے, تو ماشاءاللہ آج کی جو کارکردگی تھی وہ تقریباً 950 کے قریب تھال استعمال ہوئے ہمارے, جس میں سے 650 جو ہے نا تھال وہ ہمارے دھو کر پیے گئے ماشاءاللہ. سبحان اللہ, یہ کوششیں بھی شروع ہو, یہ تاریخی واقعہ ہے, یہ تو شاید ماشاءاللہ مجلس بڑی پر امید ہے. ہمارے رکن شورا فضل بھائی بھی یہی ہیں ماشاءاللہ, یہ ترکیب بنا رہے کہ یہ 100% کرائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے. دیکھو تھال جو دھوتے ہیں ماشاءاللہ مدینہ, اس میں یہ ہے کہ تھال جب دھو چکتے ہیں نا تو اس میں وہ کچھ نہ کچھ میں نے دیکھے ہیں دانوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں, بازوں کے مسالہ لگا ہوتا ہے. دھلنا اس کو کہتے ہیں کہ پہچانا نہ جائے کہ اس میں کھانا بھی کھایا تھا, بالکل ٹکو رہے جیسا صاف ہو. تو یہ دانے کے ٹکڑے مسالے یہ سب دھل کر یا انگلیوں سے سمیٹ کر یہ کھانا ہوتا ہے ایک بات. دوسرا یہ کہ دھو کر جب آپ چھوڑ دیں گے نا تو اس کی دیواروں سے سائڈوں سے پانی پھر سمٹے گا اور پیندے میں جمع ہوگا یا ایک سائڈ پر جمع ہوگا. تو یہ آپ انگوٹھے سے اس کو جمع کر کے پھر اس پانی کو پینا ہے. جیسے پیالے میں بھی ہو سکتا ہے کبھی کسی نے نوٹ کیا میں پی لیتا ہوں, میں کچھ دیر کے بعد پھر اٹھاتا ہوں, جیسے کچھ پانی دیواروں سے اتر کے اس کے پیندے میں جمع ہو جاتا ہے, جو بھی ایک دو قطرے ہوتے ہیں اس کو پھر پی لے. تو اس طرح تھال کے بھی یہ پی لیا کرے پانی. کھانا بھی صاف کرنا ہے اور پانی بھی صاف کرنا ہے, سب کو پیٹ میں پہنچانا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو بڑی ترقی ہے. ایک دور تو وہ تھا نا کہ آدھا چھوڑتے آدھا گراتے, جیسے ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آدھا گراتے آدھا کھاتے ہیں, تھال میں ہوتا ہے دسترخوان میں کھانے ڈھیر ہوتا ہے. تو اس میں فرق تو آیا ہے ماشاءاللہ. مزید انشاءاللہ کمی بھی پوری ہو جائے گی, جو کمی ہوتی ہے. اب بھی یہ ہڈیاں اور ڈالتے ہیں نا, پتہ نہیں ان کی آپ لوگ چیکنگ کرتے کہ نہیں, ہڈیاں گراتے ہیں. ہڈیاں تو گرانی ہے رکھنی ہے, ان میں دانے ہوتے ہیں, مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے, اور کڑی پتے پھینک دیتے ہیں, آلو کے چھلکے پھینک دیتے ہیں, ٹماٹر پھینک دیتے ہیں, ایک تعداد ہے. تو آیا یہ بھی کوئی کھلانے کی تحریک ہے یا کیا؟ جو کھانے کی چیز ہے, ٹماٹر تو ہے کھانے کی چیز ہے, تو بہت آج کل تو شاید مہنگا لگتا ہے, کم نظر آتا ہے ٹماٹر غذا میں, یہ اس کا مطلب مہنگا ہو گیا ہے. یہ وہ بے دردی سے پھینک دیتے ہیں, اس کو بھی کھانے کی عادت ڈالیں. ہرا مسالہ دھنیے پودینے یہ بھی پھینک دیتے ہیں بعض لوگ. ہڈی میں دانے تو اکثر لگے رہتے ہیں اور بوٹی پوری اکھیڑتے نہیں ہیں, ہڈی یوں ہی ڈال دیتے ہیں. تو بوٹی کا ایک ذرہ ایک ریشہ چلا گیا ہڈی میں, کیا پتا وہی ساری برکت لے کر چلا جائے. تو یہ سارا آپ کو بالکل یہ نہیں کہ ہر چیز صاف کرنی ہے, تب یہ صاف مانا جائے گا. تھال بھی دھو کے پینا ہے انشاءاللہ. تھال اٹھا کر دیکھیں گے نا تو بازو کا چاول کے دانے نظر آئیں گے, تھال کو تھال کے نیچے بھی بازو کا دانے لگ جاتے ہیں. اچھا آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کی چادر میں بعض دانے الجھ جاتے ہیں, تو اس کو دیکھیں, چادر کو یوں چیک کریں, پھر تھوڑے پیچھے سرکیں تو آپ کے قدموں کے پاس بھی بازو کا چاول کے دانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سب کھانا ہے, ایک ایک دانا, آدھا دانا ہو, آدھے دانے کا بھی آدھا ہو, ایک ذرہ ہو غذا کا, روٹی کا آٹا ہی گرا ہوا ہو, وہ سب کھانا ہے. روٹی کا آٹا گرے کب؟ جب آپ تھال کے باہر اس کو توڑیں گے. اگر روٹی کی عادت ڈالیں گے نا تھال کے اوپر توڑنے کی, تو یہ آٹا ذرے روٹی کے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں یہ سب تھال میں گریں گی, تو وہ مکس ہو جائیں گے, کام آ جائیں گے. ورنہ یہ نیچے گریں گے تو دسترخوان سے پھر اٹھانے کا سب کا ذہن نہیں ہوتا, اٹھانا بھی دشوار, اٹھانا آتا بھی نہیں ہے. وہ آٹے کو یوں انگلی سے اٹھائیں گے, انگلی سے چٹکی سے کیسے اٹھیں گے, وہ پھر گیلی ہو تھوڑی انگلی, اس سے پھر یوں ٹچ کر کے اٹھیں گے. صلوا علی الحبیب. گھروں میں بھی اگر برتن دھو کر پینے کی اور ماشاءاللہ جس تو یہاں تو مشق ہو رہی ہے, انشاءاللہ یہ گھروں پہ بھی کرنا ہے. مدنی چرن کے ناظرین بھی اگر کوئی اس کی تحریک چلا, ہاں یہاں سے جانے کے بعد بچے بچے کو بھی یہ اس کا نرمی سے پیار سے سکھانا ہے. حدیث پاک کا یہ حصہ ہے, جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا, تو مت لگایا, الزام لگایا, یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا, تو اللہ عز و جل اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دے گا. پس تم ماہ رمضان میں کوتاہی کرنے سے ڈرو, ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو, کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلذذ حاصل کرو، لذت پاؤ. اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا ہے، اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا ہے، بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضانی کسوٹی بیچاری ہوگی. الحمدللہ اس کا ہم نے باپا سلسلہ اس طرح بنایا کہ ہمارے جو معلمین ہیں تو ان کو ہم روزانہ بارہ بارہ ہلکا نگران جو ہیں وہ اس رمضانی کسوٹی میں شامل ہو رہے ہیں. واہ. اور ان اسلام بھائی اس کو 11 سوالات کے ذریعے جو ہے وہ اس شے تک پہنچنا ہے جو امیر علیہ سنت نے سوچی ہے، اور 12ویں میں جو ہے وہ جواب دینا ہے، اور اس کے 25 سیکنڈ جو ہے وہ دہرانیا ہوگا. 25 سیکنڈ گزرنا اگر گزر جائیں گے اور کوئی سوال نہیں ہوا تو وہ سوال کاؤنٹ ہو جائے گا. اماد بھائی ٹائم وقت جی آپ سوال لیجئے، جنہوں نے جن کے جواب میں نعم ہوگا دوسرا سوال بھی وہی کریں گے. مرحبا. وقت چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو چیز آپ کے ذہن میں ہے کیا اس کا تعلق خاص رمضان سے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا جو آپ کی مرادی شہر کیا وہ انسان ہے؟ لا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا آپ کی مرادی شہر کیا مدینۃ المنورہ سے کوئی تعلق ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے کہ کیا آپ کی مرادی شہر کوئی مقدس مقام ہے؟ کیا مقدس مقام ہے؟ لا. مقدس مقام بھی نہیں ہے. دہرائی بھی ہوتی رہی جی آپ کے وہ وقت جو ہے نا وہ دہرائی اختتامی کر دے گا. تقریباً 12 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا اس چیز کا تعلق کعبہ معظمہ اس شے کا تعلق کعبہ معظمہ سے نسبت رکھتا ہے؟ وجہ شہرت یہ نہیں ہے، یعنی ان کی مشہوری کی وجہ مشہور ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے. ابھی تک نام ایک بھی غالبا نہیں ہوا ہے. اور چھٹا سوال ہے شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ کسی زمانے کا نام ہے؟ لا. دوبارہ چلیں ساتویں کا. جی جناب ایک اشارہ دے دوں. جی جی مدینہ مدینہ. مجھے شاید الجھ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ مدینہ منورہ سے تعلق بھی ہے، البتہ یہ ہے کہ ابھی یہ تعین نہیں ہوا نا کہ وہ کیا مطلب کیٹیگری پتہ نہیں. کیٹیگری ہاں جی. وقت چلائیے دوبارہ. نسبت جو ہے وہ مدینہ منورہ سے بھی ہے، مکہ مکرمہ سے بھی ہے. کیٹیگری اگر طے ہوگی تو پھر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. جی اور ہمارے آقائے صلوات و سلام سے بھی نسبت تو ہے. سوال کیجئے، ساتویں کا وقت جاری ہے. ساتویں سوال کا وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آپ کی مرادی شاید جاندار ہے؟ نعم. دوسرا سوال بھی آپ کیجئے. کیا وہ آپ کی مرادی شاید جانور ہے؟ لا. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں حضرت ہے کیا آپ کی مرادی شیخ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آئے سوال. کیا آپ کی مرادی شیخ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا, دیکھنے والوں نے دیکھا ہے. نو سوال ہو گئے ہیں غالباً. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں سے کیا اس کو آپ نے دیکھا ہے؟ لا. دس سوالات ہو چکے ہیں اور عاجبین بتائیں گے کہ اب آخری سوال ہے. یہ آخری سوال کیجئے. ابھی تک جو نا کیٹیگری طے نہیں ہوئی, مطلب کچھ تو طے ہوئی ہے کیٹیگری, تو ہو گئی ہے, بےچارے پہنچ نہیں پا رہے. جی وقت جو ہے وہ دس سیکنڈ سے اندر آ چکا ہے. یہ میں کچھ کہوں آج ہی رضا لبیک, اگر یہ زمین سے تھوڑا اٹھیں تو فرق پڑ سکتا ہے, اشارہ بھی ہو سکتا ہے. زمین سے اٹھنے سے مراد ان کے ذہن زمین سے اٹھے, ان کے ذہن زمین سے تھوڑے اٹھے ہیں, پرواز کریں. بالکل کچھ فرق پڑ سکتا ہے. بالکل بالکل فرق پڑ سکتا ہے. ایک اشارہ مل گیا آپ کو. اور آخری سوال ہے, مائک کس کے ہاتھ میں ہے؟ وقت ویسے سوال کا بھی ختم ہو چکا ہے. اب یا نام لینے ہیں تو مدری فیس کے ساتھ نام لیے جائیں. اور اس رمضان سے بھی جو نا وہ ایک خصوصیت ہے, بالخصوص خاص نسبت عشرائے جہنم سے آزادی میں, یہ مطلق بھی نسبت ویسے جہنم کے آخری اشرے میں شب قدر کے حوالے سے. یہ کئی ہو گئے اب اشارے اور اب غالباً نام آنا چاہیے مدری فیس کے ساتھ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا وہ کوئی فرشتہ ہیں؟ نعم. اب نام بتائیے. گیارہ سوالات مکمل ہو چکے ہیں, آپ نے نام بتانا ہے اور آپ کو کئی اشارے مل چکے ہیں. نام دینا ہے مدری فیس کے ساتھ. الحمدللہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 12 ماہ کی نیت لے کے راولپنڈی سے الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی طرف سے یہاں پہ آیا ہوں, اور 12 سراۃ الجنان انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ میں انشاءاللہ عزوجل پڑھنے کی بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مرحبا. کیا ان کا نام جبرائیل امین علیہ السلام ہے؟ نعم. ان کو کیا ہی اچھا ہوگا سراط الجنان کا سیٹ ہی دے دیا جائے. مرحبا. اور ان کو بغداد شریف کا عطر بھی اور مدینہ شریف کا سرما بھی اور مدینہ کی تسبیح بھی. مگر یہ دیکھ لیں کہ میں نے جو نا وہ بالکل شب قدر کا بھی تذکرہ کر دیا تھا. صحیح ہے, آپ کی عطائیں تو ہیں نا رمضان شریف. حضور یہ جواب درست ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ ظاہر کہ سوال کیا ہے تو اس لیے میں نے نام کہے. انہوں نے حتمی جواب ہوتا ہے تو میں دیتا نا جواب کے جواب درست ہے. شاید آپ کی مراد یہ ہو نا, اسی لیے آپ نے پوچھا جواب درست ہے. نہیں یہ وقت جو تھا نا ہمارا وہ جواب دینے کا ہی تھا, انہوں نے نام ہی لیا تھا. نام تو کیا جو تحفے دیے واپسی لے لیں. نہیں صحیح ہے جواب درست ہے. آپ تحفہ دے دیجئے بپو کو, مسئلہ نہیں ہے, آپ کا کام ہو گیا ہے, جواب درست کروا دیا آپ نے. Oh, ایک سوال آپ سے بھی اگر اجازت ہو. لبیک. میرا نام عبد الرحمان ہے اور میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق لاہور سے ہے. نماز سے نکلتے وقت جب سلام کیا جاتا ہے تو نظر کہاں پہ رکھنی چاہیے؟ سوال یہ کیا نا احمد بھائی کہ نماز کے بعد جب سلام پھیرا جائے تو نیت کیا رکھنی چاہیے؟ اس طرح سوال ہے دوبارہ, یہ اس کا آخری حصہ آپ کچھ سنا رہے ہیں. جی پلے کریں. وقت جب سلام کیا جاتا ہے تو نظر کہاں پہ رکھنی چاہیے؟ نظر کا سوال ہو رہا ہے کہ نظر کہاں پہ رکھنی ہے جب سلام کریں گے تو ہم نظر کہاں رکھیں گے؟ اچھا نماز کے بعد نا. جی جی نماز میں جب سلام پھیریں گے تو نماز جو ہے وہ سیدھی جانے, جب سلام پھیریں گے تو نظر جو سیدھے کاندھے پر ہوگی اور الٹی جانے جب سلام پھیریں گے تو وہ الٹے کاندھے پہ ہوگی. واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. میرا نام عبد الواجد ہے. کسٹمر ہمیں کہتے ہیں کہ غصہ نوجوان کی موت ہے, تو اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے؟ غصہ نوجوان کی موت ہے. جی کسٹمر کہتے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے. ذرا غصہ جو ہے وہ بعض جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ غصہ حرام ہے. اب چونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ لانا بندے کے اختیار میں نہیں ہے, یعنی بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے میں آ سکتا ہے, مگر غصے کو امپلیمنٹ کرنا یہ بندے کے اختیار میں ہے. کہ بندے کی پکڑ کب ہوگی کہ جب اس نے غصے پہ امپلیمنٹ کر لیا, یعنی اب جو ہے وہ غصے کو اس نے یعنی غصے پر اس نے عمل کر لیا, یعنی غصے کے ذریعے اس نے کسی پر ظلم کر دیا یا کسی نے غصہ دلایا. اب مثال کے طور پر کسی نے کوئی بری بات کہہ دی جو اسے ناگوار گزری, کوئی ایسی اس نے بات کہہ دی, اب بندے کو آ گیا غصہ, اب اس نے جو رکھ کے تھپڑ مار دیا, تو اب چونکہ غصہ جو آیا کہ جس سے ان کی دل آزاری ہوئی اور جو غصہ آیا تو یہ بندے کے اختیار میں نہیں تھا. اب جو رکھ کے جو تھپڑ مارا نا یہ بندے کے اختیار میں تھا, اور یہ جو ہے وہ چونکہ ظلم ہوا کہ اگلے نے جو بری بات کہی ہے نہ کہ اب آپ جو ہے وہ اگلے کو تھپڑ مار دیں, تو اب چونکہ وہ غصے کا انہوں نے غصے کو نافذ کیا یا غصے پر عمل کیا, تو غصے کو امپلیمنٹ کرنا جو نا یہ بندے کو مروا دیتا ہے بعض اوقات. ورنہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات بعض میں تو یہ بھی ہے کہ اگر بچہ ہے وہ نماز اگر نہیں پڑھتا, یعنی شریعت نے جو اس پہ واجب کیا ہے کہ اب جو ہے یہ باپ جو ہے وہ اس کو نماز کا کہے, اور اب بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اب جو ہے وہ غصے کا اظہار کرنا پڑے گا, یعنی تھوڑا یوں آنکھیں دکھا کر کے بیٹا نماز پڑھو اس طرح کر کے کرنا پڑے گا. تو اب اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کسٹمر ان مانو کر کہتے ہوں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ گاہک آئے اور کہا کہ یہ چیز دکھاؤ فلاں چیز دکھاؤ فلاں چیز دکھاؤ, اب چند بار اگر کہا اور گاہک کو اگلے نے دکھا دی دکاندار نے وہ چیز, اب اگر گاہک کو پسند نہیں, اب اگر مزید وہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ بھی دکھاؤ یہ بھی دکھاؤ یہ بھی دکھاؤ, اب ہو سکتا ہے کہ گاہک کو اگر کسٹمر ان کو اگر غصہ آ گیا دکان مالک کو دکھانے والے کو, تو اب اگر یہ غصے میں ان کو کہے گا جاؤ میں نہیں دکھاتا, تو یوں ہو سکتا ہے کہ اب چونکہ گاہک چلا جائے, ہو سکتا ہے کہ تین چیزیں دکھانے کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ گاہک لے لیتا اور اب جو ہے وہ چلا گیا, تو یوں ہو سکتا ہے کہ ان مانو کر کہا جاتا ہو کہ وہ غصہ جو ہے وہ موت ہے. واللہ اعلم. غصے کا علاج اگر ہمیں حاصل کرنا ہو تو کوئی آپ رسالہ وغیرہ بھی بیان کر دیں. غصے کا علاج امیر اہل سنت کا ایک بیان ہے, غصے کا علاج, تو اس کا رسالہ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کیا ہے, تو اس کے مطالعے کرنے سے جو وہ اس کو پڑھنے سے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ معلومات حاصل ہوگی. اس میں جو ہے وہ اکثر لوگ غصے کے سو جہنم میں جائیں گے, ایمان افروز حکایت بھی ہے, سات ایمان افروز حکایت, پھر غصہ پینے والے کے لیے جنتی حور, اور پھر یہ کہ غصے کی عادت نکالنے کے لیے چار اورات بھی ہیں.

خطب مدینہ صدر الشریعہ، مفتی احمد یار خان صدر الافاضل، امام غزالی سرکار اعلی حضرت، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، مفتی فاروق اور دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اور جو ماہ قفل مدینہ میں جن اسلامی بھائی نے اپنی نیتیں لکھوا دیں، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. اے کریم اپنے کرم کے صدقے کچھ ایسا کرم فرما دے کہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے سچی نفرت عطا فرما، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے. اے اللہ عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہیں عصیاں میں بدمست ہم یا الہی. ماہ رمضان پانے کے باوجود بھی، نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی، اے اللہ عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا. مولا نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب. آہ طغیانیاں گناہوں کی، پار نیا میری لگا یا رب. مولا عبادت میں ہمارا دل لگا دے، سجدوں کی ہمیں لذتیں نصیب کر دے، تلاوت قرآن کرنے کا شوق ہمیں عطا کر دے، ذکر و درود کرنے والی زبان عطا فرما، تیرے خوف سے رونے والی اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، جو تکلیفوں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، بیچارے کئی مریض تو ایسے بھی کہ جو روزے بھی نہیں رکھ پا رہے. اے مولا کرم کر دے، ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا صدقہ ہمارے سارے بیماروں کو اچھا کر دے. جو اسپتالوں میں بیچارے ایڈمٹ ہیں، اے اللہ ان کو بھی خوشی خوشی گھر واپس لوٹا دے. جن کے بچے اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں، ایڈمٹ ہیں، اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. جن کے مریض گھروں میں پڑے ہیں، مولا ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، سب مریض اچھے ہو جائیں. اور بالخصوص ہمارے معتکفین کہ جن کے گھر والوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے مریضوں نے ان کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ یہ اعتکاف کرنے والوں میں جو بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے انہیں بھی شفا عطا فرما. کئی پریشان حال بھی حاضر ہوئے ہوں گے، مدنی چینل پر بھی ہوں گے. اے اللہ ماہ رمضان میں لوگوں کے تو دسترخوان وسیع ہو گئے، طرح طرح کی نعمتیں لوگ کھاتے ہیں، کئی بیچارے اپنے روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروباری مشکلات کا شکار ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں بیچارے، اس پریشانی میں بھی مبتلا ہیں. مولا ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کا واسطہ ہمارے سارے پریشان حالوں کی پریشانیاں بھی دور فرما دے، رزق کی رکاوٹیں تنگیاں بھی دور کر دے، آسان رزق کے حلال ہمارا مقدر بنا دے. یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، مولا ان کو بھی محبتیں عطا کر دے. ماہ رمضان کا صدقہ جن میاں بیوی میں ناچاکی ہے، محبتیں عطا کر دے. ماں باپ اور بچوں میں جن کی ناراضیاں ہیں، ان کو بھی محبتیں دے دے. جو بھائی بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو بھی آپس میں محبتیں عطا کر. جو بھائی بہن آپس میں لڑ چکے، اے اللہ رشتہ داروں میں آپس میں ناراضیاں ہو گئیں، پڑوسی آپس میں لڑ گئے، اے اللہ جتنے بھی آپس میں لڑائی جھگڑے کیے بیٹھے ہیں، مولا ماہ رمضان کی برکتوں کے واسطے ہمارے سارے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، ہم سب نیک ہو جائیں، ایک ہو جائیں، آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما. اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں سارے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے وطن عزیز کے عاشقان رسول پر رحمت کی نظر فرما، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ سارے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ میں بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا مدینہ دکھا، ہمارے پیارے میٹھے امیر اہل سنت کو درازی عمر بے خیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، امیر اہل سنت آل اتار تمام نگران و اراکین شورا، تمام دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات سب پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ بالخصوص ہمارے وہ عاشقان رسول جو دعوت اسلامی کو مدنی عطیات دے رہے ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کے رزق حلال میں بھی برکت عطا فرما، اور جو جو مدنی عطیات جمع کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اے مولا سب پر دنیا اور آخرت کی برکت نازل فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، محبت نے اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، محبت بچانا پڑھو کر

رمضان